Uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 26 juni. WikiLeaks-oprichter Julian Assange heeft schuld bekend aan een van de Amerikaanse aanklachten van spionage en is in ruil daarvoor meteen vrij. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Julian Assange is op vrije voeten. Bij een zitting op de Noordelijke Marianen in de Grote Oceaan sloot hij een deal met de Amerikaanse justitie. De Australiër bekende schuld in een van de 18 aanklachten die in de VS tegen hem lopen. Samen een zwering om geheime Amerikaanse defensiedocumenten te verkrijgen en openbaar te maken. Assange krijgt daarvoor een straf van 62 maanden. Precies het aantal maanden dat de WikiLeaks-oprichter heeft vastgezeten. Daarom komt hij nu per direct vrij. Assange zit inmiddels in een vliegtuig op weg naar thuisland Australië. Vanwege een grote brand in Waddinxveen heeft de brandweer ruim 50 appartementen in een seniorencomplex ontruimd. Volgens een woordvoerder was het een uitslaande brand en moesten er mensen van balkons worden gered. Er zijn ook bewoners met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht. De brand in Waddinxveen ontstond gisteravond laat en was al snel onder controle. Maar vanwege de grote rookontwikkeling werden ook na de brand nog bewoners geëvacueerd. Die werden opgevangen in een nabijgelegen zalencentrum. In de hele Gazastrook is nog altijd een groot risico op hongersnood, schrijft de VN-voedselwaakhond IPC in een nieuw rapport. De organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal. De IPC verwachtte dat er nu al hongersnood zou zijn, maar door het toelaten van iets meer hulpgoederen door Israël is dat officieel nog niet het geval. Maar volgens de VN-organisatie is er op dit moment zonder twijfel sprake van extreem menselijk lijden in Gaza. Noord-Korea blijft wapentests uitvoeren, naar eigen zeggen vanwege militaire dreiging van Amerika. Gisteren werd opnieuw een ballistische raket gelanceerd. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raket zo'n 250 kilometer vloog en noemt het een mislukte lancering. In Engeland zijn 4 mannen zonder toestemming het landgoed van de Britse premier Sunak opgegaan, meldt de politie van North Yorkshire. De 4 verdachten van 20 tot 52 zijn aangehouden. Mogelijk horen de mannen bij de actiegroep Youth Demands. Zij roepen op tot een wederzijds wapenembargo tegen Israël. Ook wil de groep voorkomen dat er nieuwe olie- en gasvergunningen door de Britse regering worden afgegeven. Wat de 4 verdachten op het landgoed van Sunak wilden doen, is onbekend. Vanavond wordt bekend wie de tegenstander wordt van het Nederlands elftal in de volgende ronde van het EK voetbal. Door het verlies tegen Oostenrijk gisteravond eindigde Oranje als derde in de groep. Zoals het er nu uitziet wordt Engeland de tegenstander. Maar Oranje kan ook nog de winnaar van de groep met onder meer België en Oekraïne treffen. Het weer, de dag begint met volop zon. In de middag iets meer stapelwolken. Het wordt warm, 25 graden op de Wadden tot 30 in het binnenland. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Op de Amerikaanse eilandengroep de Marianen heeft klokkenluider en WikiLeaks-oprichter Julian Assange schuld bekend voor spionage. Dat deed hij in een Amerikaanse rechtbank. In ruil daarvoor mag hij terugkeren naar Australië. Assange onthulde met WikiLeaks mensenrechten schendingen door Amerikaanse militairen en zat daarvoor jarenlang vast in Londen. Ondertussen zit hij in een vliegtuig op weg naar Australië. Correspondent Meike Weijers. Meike, wanneer zal hij dan ook daadwerkelijk landen als vrij man dus in Australië? Nou, het is ongeveer 5 uur vliegen naar Canberra, de hoofdstad van Australië. En de verwachting is dat hij daar rond 19:30 lokale tijd aankomt. Dus dat is rond 23:30 Nederlandse tijd. Jarenlang zat er helemaal geen schot in deze zaak. Hoe komt het dat het nu ineens deze deal is gesloten? Nou, achter de schermen is er inderdaad jarenlang gewerkt en gelobbyd om Assange vrij te krijgen. Door heel veel mensen. Maar Anthony Albanese, de premier van Australië, is wel een van de belangrijkste voorvechters voor Assange. Hij heeft zich echt meerdere keren hard gemaakt bij president Biden voor de vrijlating van Assange. Alleen, het is altijd een heel gevoelige kwestie geweest voor de Amerikaanse regering. Zij hebben ook nu een officiële verklaring verklaring gegeven en gezegd dat ze niet betrokken zijn bij deze deal. Dat het echt een besluit is geweest van justitie in Amerika. Maar het was duidelijk de laatste maanden dat Biden daar echt mee in zijn maag zat. In maart heeft hij gezegd dat ze de zaak van Assange in overweging namen. En het is duidelijk dat hij gewoon een oplossing zocht zonder te veel gezichtsverlies te lijden. En dat lijkt nu dit compromis te zijn. Die rechtbank waar die verscheen was dus op die eilandengroep in Oceanië. Waarom gebeurde dat daar? Nou, dat is ook onderdeel van het compromis dat is gesloten. Hè. Voor de VS was het belangrijk dat Assange schuld zou bekennen op een van die aanklachten van spionage. En Assange, die is al jarenlang weigert hij om naar Amerika te gaan om daar voor de rechter te verschijnen. Want hij was altijd bang dat hij daar dan nooit meer weg zou komen. Hij was zelfs bang dat hij misschien de doodstraf zou krijgen. Dat was de reden dat hij 7 jaar in die Ecuadoraanse ambassade zich heeft verscholen. En dat hij 5 jaar in een Britse gevangenis zat, omdat hij die uitlevering aan het aanvechten was. Dus het compromis is geweest, hij moest wel voor een Amerikaanse rechtbank, maar op Amerikaans grondgebied in de buurt van Australië. Waardoor hij dus naar vrijlating vrij snel door kon vliegen naar Australië. En het compromis was dus inderdaad die schuldbekentenis, maar eigenlijk maar op 1 aanklacht, hè? Inderdaad, ja, er waren 18 aanklachten tegen hem. En hij heeft op 1 aanklacht schuld bekend. En dat was een samenzwering om geheime Amerikaanse nationale defensiedocumenten te verkrijgen en openbaar te maken. Daar zou hij 10 jaar voor kunnen krijgen. Maar de afspraak was dat hij daar 62 maanden voor krijgt. En dat is precies de tijd die hij al vast heeft gezeten. Ook onderdeel van de afspraak was dat hij niet zomaar naar de VS mag reizen zonder daar toestemming voor te krijgen. Legt hij zich nou verder hierbij neer of krijgt de zaak ook nog een staartje? Ja, hij was vrij strijdlustig, toch? Want hij heeft dan wel schuld bekend, maar hij zei daar meteen bij dat hij als journalist had gehandeld en dat hij gelooft nog steeds dat hij beschermd zou moeten worden onder artikel 1 van de Amerikaanse grondwet, de vrijheid van meningsuiting. Ook zijn team heeft aangegeven dat ze willen dat president Biden hem gratie verleent, dus dat die hele veroordeling wordt geschrapt. Daar zullen ze mee doorgaan. En ook zal WikiLeaks door blijven gaan met het publiceren van informatie die zij in het publieke belang achten. Dus het krijgt zeker nog wel een staartje. Het laatste hebben we nog niet gehoord van Julian Assange. Meike, dankjewel. Correspondent Meike Weijers. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:07. In Met het oog op morgen aandacht voor de situatie in Kenia. Er wordt al dagenlang gedemonstreerd tegen een belastingverhoging. Gisteren werd het parlementsgebouw in de hoofdstad Nairobi bestormd door betogers. Journalist Leon Zantingen was bij die demonstraties. Het was totale chaos, zei hij. Met name in de wijk rondom het parlementsgebouw, rondom het centrum. De protesten waren ontzettend hevig. De straten waren opengebroken door met traangas en scherp geschoten. Parlementsgebouwen werden in de brand gestoken, winkels werden geplunderd. Auto's stonden in de brand. Ja, enorme ravage en een zeer grimmige sfeer. Vooral jongeren protesteren. Ik sprak de 25-jarige Samuel vanmiddag, Keniaanse jongen. En die liep met de Keniaanse vlag over straat. En die zegt te vechten voor het voortbestaan van zijn land. En met dat gevoel gaan ze allemaal over straat. Dus hij wil eigenlijk helemaal niet weg. Maar hij is gewoon in paniek, omdat hij bang is gewoon straks niet meer rond te komen. Omdat de belastingen alles maar worden verhoogd. Kan kunstmatige intelligentie het personeelstekort in de zorg oplossen? Nieuwsuur dook in die vraag en keek naar slimme camera's in een verzorgingshuis die checken of er iets aan de hand is. Computerwetenschapper Harro Stokman ontwikkelde de camera's. De camera kan herkennen of er een persoon rechtop staat, of dat hij op de grond ligt, of dat hij op de rand van het bed zit. Dus op dit moment ligt er iemand op de grond en gaat er een bericht uit dat er iemand is gevallen en er moet nu iemand naartoe. En wie kijkt er dan mee met die camera? Niemand. De beelden verlaten de camera niet. Dus het enige wat deze camera verlaat zijn tekstberichten. Kunstmatige intelligentie kijkt mee. Er hoeven geen mensen mee te kijken. Met de slimme camera's hoeft het zorgpersoneel minder rondes te lopen. Toch denkt verpleegkundige Niels van der Heijden niet dat het zijn baan vervangt. Nee, ja, als ik op een kamer kom en ik zie een bewoner in bed liggen bijvoorbeeld. En dat kan er heel rustig uitzien, maar ik kan wel van alles ruiken of iets een onderbuikgevoel, daar kan een camera niet overnemen. Dat is toch het menselijke van het vak. Dan zeggen ze, moeder, stap maar in, we gaan. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde kitesurfster Anneloes Lammers over haar nieuwe pak. Samen met de TU Delft ontwikkelde ze dat pak dat een stuk veiliger moet zijn op het water. Want surfers snijden zich nog wel eens aan hun kite. Nou, dat pak is gemaakt van speciale materialen, ontwikkeld door Wave Textiles. En ja, dat zijn speciale garen die ervoor zorgen dat er niet zomaar iets doorheen snijdt. En zij hebben ervaring doordat ze werken met bedrijven die met glas werken. En ook met pakken die heel erg hittebestendig moeten zijn. En in bijvoorbeeld het schaatsen dragen ze ook al zulke pakken. Alleen het pak wat ik draag is een stuk snijbestendiger. Dat speciale kitepak heeft ook nog een ander voordeel. Het is sneller. In het pak zit ook nog een stukje aerodynamica verwerkt. Dat hebben ze in de windtunnel van TU Delft getest. Dus in een ideale situatie zou ik er ook nog een heel klein beetje harder door gaan. Dat gaat in een perfecte situatie om ongeveer 4 tot 5 seconden. En dat komt dan neer op ongeveer 75 meter. En dat was gisteravond op Radio en TV. Undecided van Rondé. Nederlanders mogen wat betreft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat minder drinkwater uit de kraan verspillen. Dat schrijft de Telegraaf. Slot moet op waterkraan is er toch enigszins alarmerende kop in de Telegraaf. De krant heeft de plannen gelezen van demissionair minister Harbers aan de Tweede Kamer om drinkwatertekorten tegen te gaan. Een Nederlander gebruikt nu gemiddeld 134 liter water per dag. En dat moet naar 100 liter. Dus wil het ministerie werken aan een gedragsverandering. Kortere douchen en het toilet doorspoelen met douche of regenwater. En er wordt gedacht over het verhogen van de prijs van drinkwater. De topbanen in Europa lijken verdeeld. Volgens onder meer de Volkskrant zijn de onderhandelaars van de grote Europese partijen het eens. Ursula von der Leyen krijgt een tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. Er is ook een akkoord over de andere twee topbanen. De Portugese oud-premier Antonio Costa volgt Charles Michel op als EU-president. En de premier van Estland, Kaja Kallas, wordt de nieuwe buitenlandchef van de Europese Unie. Volgens de Volkskrant is met deze drie de politieke spreiding van de belangrijkste posities garandeerd over de pro-Europese fracties in het parlement. Het wordt tijd dat Israël aanstuurt op het eind van de oorlog, zegt de directeur van de Joodse belangenorganisatie Sidi in Trouw. Volgens Naomi Mestrum is de strategie van premier Netanyahu niet meer houdbaar. Het omslagpunt lijkt bereikt, zegt ze, en er wordt strategisch weinig winst volgens haar geboekt. Gaza moet heropgebouwd worden, zegt Mestrum, die er ook van overtuigd is dat het niet zal lukken om Hamas te vernietigen. Volgens Trouw opvallend dat het Sidi zo openlijk de Israëlische regering bekritiseert. Maar Mestrum zelf ziet dat niet zo. Het Sidi is er voor Israël, niet voor de Israëlische regering, zegt ze in Trouw. Ja, en harde woorden op alle voorpagina's over de 3-2 nederlaag van Oranje op het EK tegen Oostenrijk gisteravond. De Volkskrant noemt het een wanstaltig verlies dat Nederland in een lastig pakket brengt. Volgens de Telegraaf slaat Oranje een modderfiguur en was vooral de eerste helft dramatisch. Het AD spreekt van een deceptie. Je hebt ook een foto op de voorpagina van een onherkenbare oranje speler met shirt over het hoofd. Tenminste, ik herken hem niet. Jij wel? Ik moet even snel kijken. Ja, je ziet dus gewoon alleen het shirt helemaal over het hoofd getrokken. Ja, je ziet het silhouet. Zo snel even niet wie het is. Ja, in ieder geval iemand die teleurgesteld is. Het woord deceptie staat er ook onder. Het commentaar van de krant erbij is minder abstract dan de foto. Eigen goal, slap spel. Tegen Oostenrijk kwam Nederland nooit tot goed voetbal. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het EK voetbal dus met 3-2 verloren van Oostenrijk. Commentator Arman Afzoglu. Het werd een spektakelstuk in het Olympiastadion in Berlijn, maar toch eigenlijk om de verkeerde redenen. Nederland kwam al heel vroeg op achterstand door een wonderbaarlijk eigen doelpunt van Doniel Malen. En had sowieso een hele lastige start tegen een goed spelend Oostenrijk. Kwam uiteindelijk wel in de tweede helft op 1-1 dankzij Gakpo. Kon niet lang genieten Nederland van die gelijkmaker, want snel daarna werd het alweer 2-1 voor Oostenrijk. Ook van die klap wist het Nederland zelf toch weer te herstellen dankzij Interland goal 46 van Memphis Depay. Maar in de 80ste minuut was het Marcel Sabitzer die de 3-2 hoog in de touwen schoot. En het Nederland zelf toch in rouw dompelde, want het Nederland zelf toch verliest voor het eerst op dit Europees kampioenschap tegen Oostenrijk met 3-2. Het ging allemaal te makkelijk. De doelpunten vielen te makkelijk. En Nederland gaat als derde in deze pool nu door naar de volgende ronde. En weet nog niet wie de tegenstander wordt in die achtste finale. Dat zou zelfs Spanje nog kunnen zijn. Engeland is een optie. Ook nog België zou kunnen. Maar dat weten we pas als alle pools zijn voltooid. Nederland verliest op het EK voetbal met 3-2 van Oostenrijk. Arman Afzoglu. Een enorme domper dus voor Oranje. Een bondscoach Ronald Koeman zag dat zijn elftal in de eerste helft alle kanten van het veld te zien kreeg. Ja, als je niet goed staat verdedigend, je dekt niet door, je zit niet kort, je bent niet agressief. En als je de bal hebt en je geeft hem aan de tegenstander, dan is dat een wanvertoning. Ja, want aan het begin is dat moeilijk. Hè? Het staat niet goed. Hoe dat komt, dat? Ja, neem je staat niet goed. Maar neem je jezelf spelen tegen een tegenstander die dat heel goed heeft gedaan. Ja, goed. Maar punt. En dan zijn wij niet genoeg om dat goed genoeg om dat beter te kunnen bespelen. Maar wie is dan we? Want daar ben je ook onderdeel van. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Want vind je ook dat je tekort bent geschoten in die voorbereiding? Dat vind ik niet. Waarom niet? Omdat wat gebeurd is, hebben we over gesproken. Ja. Ja, tuurlijk. En uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid als het een wanvertoning is, punt. Je hebt gelijk. Maar jij vindt dus dat je de handvatten had aangegeven om dit te bespelen? We hebben duidelijk heel veel momenten gesproken over dat zij dit doen. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, wat hebben ze je dan teleurgesteld? Dus deze groep gewoon niet... maar ik ga niet spelers afvallen hier. Ik ben ook teleurgesteld in mezelf dat we op deze wijze een wedstrijd beginnen. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar ik vind ook, als je de reactie ziet in de tweede helft en je ziet hoe de tweede en de derde goal valt, ja, dat is niet het herkennen van de urgentie van verdedigen. Verantwoordelijkheid nemen om je man te verdedigen. Tanden erin zetten, is dat het? Ja, daar hebben wij in Nederland nog wel aardig wat problemen mee. Is het tijd voor de paniekklop? Je krijgt natuurlijk een zware tegenstander, dat weet je. Ja, maar, misschien is dat wel goed. Ja. Het is de manier waarop we gespeeld hebben, de manier waarop we de calls tegenkrijgen, de manier waarop we ook bij momenten verdedigd hebben. Dat moet beter, want dan red je het tegen niemand. Ronald Koeman in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Verslaggever Danny Simons vroeg na afloop van de wedstrijd met wat voor gevoel de Oranjefans het stadion verlaten. Ja, een kutgevoel eigenlijk. Hoe kan Oostenrijk nou eerst in de pool worden, jongen? Echt ongelooflijk. Ik denk dat er toch wel een paar wissels hadden moeten komen. Vooral Depay. Depay heeft uiteindelijk wel gescoord. Ja, maar voor de rest had hij niet een goede wedstrijd. Koeman durft Memphis niet te wisselen. Hij heeft wel gescoord, maar hij speelde gewoon weer als natte krant. Niet dat ik iets tegen Memphis heb, ik gun hem van harte, maar hij heeft niks gepresteerd. Ik heb 2 wedstrijden nou gezien, hij heeft het niet gebracht. Jammer dat ze verloren hebben, maar ik hoop dat ze nog door kunnen. Ze zijn door. Oh, dus ik dacht van dat ze de derde plek dat ze al uit waren, maar ik ben blij dat ze door zijn in ieder geval. Wat had u verwacht van tevoren? Ja, 3-2 voor Nederland. Hadden we ook verdiend. Achterin gatenkaas. Die hele defensie, die was er helemaal niet bij. Ik weet niet waar ze waren, maar op het veld, ja, waren ze nergens te zien. Ah, sorry, ik ben geen trainer, hè. Maar die verdediging, jongens, kom op, want de leden in de effe pillen. Ah, sorry dat ik zeg. Ik denk dat we gewoon eerst hadden kunnen worden. Zeker met de selectie die we hebben. Een beetje voorbarig misschien dit. Jij hebt op je arm een tattoo, UEFA, Euro 2024, winner. Ja, zeker, zeker. Ik ben er ook heilig van overtuigd dat we gaan winnen. We gaan het EK pakken. Ook na vanavond? Ook na vanavond. We gaan gewoon nog steeds door. We gaan nog steeds kampioen worden. Hoe kom jij aan het vertrouwen? Heb jij helderziende krachten? Ja, ik heb dit wel eens vaker gedaan. Met Max Verstappen. En die heeft toen ook gewonnen. Die heb je op je been staan ook, zie ik. Ja. Dus je denkt, dit kan nog een keer? Dit kan nog een keer. Vorige keer, bij vorige wedstrijden, hoorde ik mensen nog zeggen, we worden Europees kampioen. Dat hoor ik nu een stukje minder. Als ik mensen interview, wat denken jullie? Oeh, nou vandaag durf ik het ook niet meer te zeggen. Nee, het zat er niet in vandaag. Ah, we hopen het altijd en we zijn door naar de volgende ronde. Laten we dat niet vergeten. We zijn wel echt een lastige ploeg om te verslaan. Dus laten we hopen met z'n allen, toch? Ja. En ondertussen is de sfeer bij de Oostenrijkers een stuk anders. Die schreeuwen groepswinnaar, groepswinnaar, groepswinnaar. Groepenzieger, groepenzieger! Hey! Groepenzieger, groepenzieger! Hey! Groepenzieger! Ja, die Oostenrijkers die zijn natuurlijk wel blij. Gisteravond daar in Berlijn. Vanaf maandag hangen er in Lexmond camera's om sluipverkeer tussen de A2 en de A27 tegen te gaan. Dorpsbewoners, ondernemers en hulpdiensten mogen deze route nog gewoon gebruiken. Maar voor de honderden dagelijkse passanten gaat het dorp op slot. Verslaggever Roel Pauw zag in Lexmond op welke manier het sluipverkeer tot overlast leidt. Al die autootjes die hier nu langskomen, die hebben hier eigenlijk niks te zoeken. Nou, je zou daar eens kunnen kijken. Dan kun je zien waar ze blijven. Ja, precies. Oh ja, ietsje verderop, daar is de oprit naar de A27. Ja. Kijk, daar gaan ze al. Oh, daar gaan ze, ja. Eén voor één. Hoppa. Zware jongen. Ja, hoppa. Dit is een bijna 100% score, ja. Daar hangt de camera, aan die mast. Oh, ja. De echte borden die worden vrijdag gezet. U bent blij met de camera's? Ja, tuurlijk. Want u bent? Mijn naam is Jolande Brouwer. Ik ben een van de kernleden van de actiegroep tegen het sluipverkeer. En ze komen van die kant, dat ze is de A2? Ze komen vanaf de A2 en vanaf de A27. Rijden ze door Vianen heen om hier bij Lexmond de snelweg op te gaan weer richting het zuiden. Ja, omdat op die snelwegen altijd files staan en dit scheelt al een paar minuutjes. Ja, hooguit. Maar voor de bewoners is het super irritant, veel begrijp overlast. Ik. Je kunt niet meer bij je eigen huis komen. Nee, precies. Want ze staan stil, ze blokken fietspaden af, ze blokken de in- en uitvoerwegen van de wijk, blokken ze af, ze staan bumper aan bumper, ze staan stil. Op sommige dagen 600-700 auto's per uur. Ja, klopt. Ja, dat is heel frustrerend en gevaarlijk ook. Zul je net zien, is het mooi weer en speelt het Nederlands elftal. Dus is hier niet de monsterfile die hier ook kan staan, waardoor je mensen door het raampje zou kunnen interviewen over de sluiproute en de camera's die er komen. Maar bij het tankstation tref ik iemand. Gebruikt u deze route als sluiproute? Nee, ja. Scheelt het als u deze route neemt? Voor mij op goede dagen, ja, laten we zeggen, een kwartiertje soms. Het scheelt toch best wel wat soms. Ja. Mm-hmm. Vanaf aanstaande maandag mag dat niet meer. Mm-hmm. Helaas, moet ik er doorgaan in plaats van afslaan. Wethouder Joop van Montvoort, maandag gaan de camera's aan en dan is het afgelopen met dat sluipverkeer. Ja, en dan komt hier een portaal te staan op dat gele bordje. Inrijverbod tussen 3 en 7 uur 's avonds, de spits. De spits, ja. En dan is alleen uitgezonderd tot heffinghouders. We hebben echt last met de bereikbaarheid in het dorp. Maar ook de uitstoot, de stikstof, de NO2, al die stoffen, de geluidshinder. Ja, het zijn allemaal argumenten om dit in te voeren. Hier zit een camera voor deze alternatieve route. Daar zit ook een alternatieve route, daar hangt ook een camera. Zo hebben we het gebied echt helemaal dichtgezet. Dus op 6 plekken, ook door de kern Lexmond heen, hangt de camera. Want anders dan heb je het waterbed effect en dan verschuiven we het probleem. Iedereen die hier iets te zoeken heeft, die is van harte welkom. En iedereen die er niks te zoeken heeft, ja, die moet omrijden. Of gewoon op de Rijksweg blijven. Gewoon over de snelweg rijden, daar is het ook voor. En u heeft een ontheffing, mag ik aannemen? Ja, zeker. Is al geregeld? Ja. U mag lekker in en uit, ja. Zo vaak als u wilt. Ja. U glundert er helemaal bij. Ja, precies. Dat zie je goed. Ja. We zitten al 10,5 jaar in deze herrie, in deze shit. We communiceren actief. Heel veel mensen weten ervan. Ja, en nu gaat het dan echt beginnen. Stel je voor, u krijgt bezoek. Ja? Moet u niet vergeten om ze even aan te melden. Nee, maar dat vergeet ik ook niet. Nee, als mijn bezoek komt, die komen op zondag. Ze komen altijd in het weekend. En toen kwamen ze een keer op donderdag. En nee, toen was u het vergeten. Dat doen ze niet. €109. Ja, nee, dan regel ik dat wel. Ja, ja hoor. En om aan de nieuwe situatie te wennen, krijgen overtreders de komende 6 weken alleen nog een waarschuwing. Daarna, dan komt die bekeuring van €109. Het is 7:04. Het is zomer, de zon schijnt uitbundig deze week. En dat betekent prachtige zonsopkomsten wanneer wij naar Hilversum rijden. Met dan ook nog Gare du Nord erbij, krijg je vanzelf zin in de dag. Rise and shine, come on, let's roll. Me and my baby were pure as gold. It's a beautiful day, so let's fly away. The two of us rushing to tomorrow. Oh, let's get it on. Radio 1. Verkeersinformatie. Dat komt misschien ook wel. Maar... Nee, we hebben niet. Oh. Nee, we hebben gewoon jou, Wouter. Het nieuws inderdaad. Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, is nu officieel op vrije voeten dankzij een deal met de Amerikaanse justitie. Hij bekent schuld in een van de 18 aanklachten en krijgt van de rechter precies zoveel straf als hij al heeft uitgezeten. Bij een uitslaande brand in een seniorencomplex in Waddinxveen zijn de bewoners van ruim 50 appartementen geëvacueerd. Er moesten ook mensen van balkons worden gered. De brand was snel onder controle. Een paar bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Het risico op hongersnood blijft onverminderd groot in de Gazastrook, waarschuwt de VN-voedselwaakhond. Er komt nog altijd veel te weinig humanitaire hulp Gaza binnen en er wordt voortdurend gevochten. De organisatie noemt de situatie catastrofaal. En het Stedelijk Museum in Amsterdam geeft een schilderij terug aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. De Duits-Joodse textielondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941... omdat de familie geld nodig had om te kunnen vluchten voor het naziregime. Het Stedelijk Museum vindt dat er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies en dat het werk verbonden is met onuitsprekelijk leed dat de familie is aangedaan. Het weer. De dag begint met volop zon. In de middag een paar stapelwolken. Het wordt 25 graden op de Wadden tot 30 in het binnenland. En blijkbaar voelde ik het toch aankomen, Robert Vriezen, want je bent er. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Astrid. Ja, misschien is het mijn grote aura dat je binnen voelde komen. Laten we het daarop houden. Ja, alle rust nog op de Nederlandse wegen, dat wel. 45 kilometer file bij elkaar, maar dat zijn er veelal files van 3-4 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Woudendorp 10 minuutjes. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht wordt file gereden over 5 kilometer tussen knooppunt Gorkum en Lexmond met een klein kwartiertje vertraging. Ster. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. In juli 2021 overstroomt het Limburgse Guldal. Wanneer het water zakt, beginnen bewoners aan het herstel. Maar bij de een gaat het makkelijker dan bij de ander. Morgenavond, deel 1 van de documentaire serie Valkenburg in de Gul. 8:30, NTR, NPO 2. In de Russische stad Yekaterinburg begint het proces tegen de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich. Hij zit al ruim een jaar vast op verdenking van spionage voor de CIA. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, waarom was hij volgens de Russen aan het spioneren? Nou, Gershkovich was in Yekaterinburg, in de Oeral, een hele grote stad, met veel defensieindustrie. En hij was daar bezig met een verhaal, vermoedelijk over die defensieindustrie. Er is een hele grote fabriek daar die onder meer tanks produceert. In ieder geval, hij is daar tijdens dat bezoek, hij zat in een café te eten, is hij overrompeld door de veiligheidsdienst. Er zijn ook beelden van vrijgegeven destijds en afgevoerd. Op dat moment werd hij dus beticht van spionage. Niet zo lang geleden is de officiële beschuldiging gekomen. En dat zou dan zijn spionage voor de Amerikaanse CIA. Nou gaat het de hele tijd al wel over dat hij misschien wel kan worden uitgeruild. Wat zou het scenario daarvoor zijn? Ja, we hebben dat in het verleden vaker gezien. Het meest recent was de ruil tussen de Amerikaanse basketbalvedette Brittney Griner. Die was opgepakt op het vliegveld in Moskou met een heel klein beetje cannabisolie in haar bagage. Zij is na onderhandelingen, ze had 9 jaar gevangenisstraf gekregen in Rusland, is na onderhandelingen geruild voor de bekende Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Hier zit iemand in het Russische parlement. Dat is allemaal goed verlopen, zeg maar. En dat scenario is mogelijk ook van toepassing op Gershkovich. En we weten ook bij monden van president Poetin in dat interview aan Tucker Carlson een aantal maanden geleden heeft hij gehint dat er in ieder geval contacten zijn. En ook verschillende officials, zowel in Rusland als Amerika, hebben dat ook tussendoor af en toe gedaan. Dus er zijn duidelijk contacten over. Een onderminister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Rybkov, die heeft niet zo lang geleden gezegd dat de bal bij de Amerikanen ligt. Dus het is duidelijk dat daarover wordt gepraat. Maar ja, op wat voor perspectief daar iets uit zou kunnen komen, dat is op dit moment nog volkomen onduidelijk. Maar moet hij eerst worden veroordeeld voordat hij kan worden uitgeruild, of zou dat ook daarvoor nog kunnen? Het lijkt wel waarschijnlijk. Tenminste, bij vorige situaties was dat altijd zo. En bij een mogelijke ruil zou dan misschien niet alleen Gershkovich worden betrokken, maar bijvoorbeeld ook de Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan. Die is tot 16 jaar veroordeeld inmiddels in Rusland, zit vast. De Russen hebben ook wat mensen op hun vanglijstje, onder meer bijvoorbeeld een oud FSB-agent van de Russische Veiligheidsdienst die in Berlijn een Tsjetsjeense rebellenleider heeft doodgeschoten. Dat was de zogenaamde fietsmoord. Die heeft daar levenslang gekregen. En Poetin heeft ook gehint in datzelfde interview wat ik net noemde dat Rusland hem wel zou willen vrijkrijgen. Maar ja, dat is Duitsland. Dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Dan moeten de Amerikanen met de Duitsers het op een akkoordje gooien. Hoe dat zal gaan, weten we niet. Maar dat zal inderdaad waarschijnlijk gebeuren pas nadat Gershkovich is veroordeeld. Ja. Hoe het met dat proces gaat, dat is moeilijk te checken. Want het gaat achter gesloten deuren gebeuren, hè? Klopt, ja, dat zien we vaker bij zaken die spionage of extremisme of terrorisme betreffen. Maar we zien het ook, zoals recentelijk, in de zaak die nog steeds loopt tegen twee theatermaaksters in Rusland, Berkovic en Petritschuk. Die is ook achter gesloten deuren nu, wordt nu ook achter gesloten deuren gehouden. Waarschijnlijk gewoon omdat men niet wil dat de buitenwereld inzicht heeft in het verloop van dat proces. Misschien is dat ook het motief voor de zaak Gershkovich. Maar vooralsnog krijgen we dus geen enkele informatie, ook niet van de advocaten, over wat zich in de rechtszaal daar in Jekaterinburg zal gaan afspelen. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Gisteren stemde ook de Eerste Kamer voor de wet betaalbare huur. Verhuurders kunnen daardoor vanaf juli geen woekerprijzen meer vragen voor huizen in de vrije sector. De wet heeft nog een ander gevolg, waar we tot nu toe weinig over hoorden. Er zullen zo'n 100.000 sociale huurwoningen bijkomen. Met een huurprijs dus van maximaal €880 per maand. Matthijs ten Broeke van de Woonbond, goedemorgen. Goedemorgen. 100.000 sociale huurwoningen erbij, hoe zit dat? Ja, aan die woningen zelf gaat niet zo heel veel veranderen eigenlijk. Het zegt vooral dat die woningen nu voor een te hoge prijs verhuurd worden, omdat er een gebrek aan regels is daarvoor. En door de regulering waar de wet betaalbare huur voor zorgt, krijgen deze woningen weer een eerlijke prijs. En dat is een prijs die hoort bij een sociale huurwoning. En worden ze dan ook misschien meteen beschikbaar voor die sector? Dus voor mensen die duurdere huizen niet kunnen betalen? Nou, voor deze woningen geldt nog wel een overgangstermijn van 1 jaar. Dus niet direct per 1 juli, nu de wet ingaat. De verhuurders krijgen 1 jaar de tijd om die huurprijs aan te passen naar het maximum volgens het puntstelsel. Het maximum voor wat die woningen waard zijn. Dus dan pas verandert die huurprijs. Moet je dan bijvoorbeeld, als je dan te veel verdient, die woning uit? Nee, dat niet. Nee, Nee, het geldt alleen dat er een maximum komt voor dat maximum huurprijs voor die woning, wat er op dit moment helemaal niet is. Dus nee. Nu wordt dat vrijgelaten, hartstikke duur. Dat maximum komt er, maar het is niet zo dat de huurders die er op dit moment in die woningen zitten eruit moeten en dat die voor andere mensen beschikbaar gemaakt moet worden. Nee, wat dus wel kan gebeuren is dat je huur omlaag gaat. Moet je daarvan dan zelf stappen ondernemen of gebeurt het vanzelf? Nou, de verhuurders moeten dit doen. Dat is niet vrijblijvend. Dat is ook een goede verandering van deze wet. Tot nu toe was het zo, als een woning onder het puntenstelsel viel, dan was die maximale huurprijs afdwingbaar. Dat betekent dat de huurder zelf aan de bak moet om lagere huurprijs af te dwingen. En als de huurder dat niet deed, dan was de verhuurder niet fout. Die kon vragen wat hij wil. En nu wordt die lagere huurprijs dwingend. En dat betekent dat de verhuurder aan de bak moet. Die moet zorgen dat die prijs in lijn is met het maximum. En doet hij dat niet, dan gelden daar ook sancties voor. Daar kunnen de gemeenten op handhaven. En de minister verwacht dus, demissionair minister De Jonge, dat daardoor 100.000 sociale huurwoningen bijkomen. Is dat ook echt haalbaar? Ja, dat is zeker wel haalbaar. Wel op termijn dus, niet direct. Maar er zijn zeker dat aantal woningen, dat geldt zeker dat aantal op dit moment te duur in de vrije sector verhuurd wordt. Dus wij verwachten zeker dat aantal woningen toegevoegd wordt aan de sociale huursector. Er zijn ook critici die zeggen, ja, het klinkt allemaal mooi, alleen veel verhuurders gaan hun huurhuis daardoor verkopen. Hoe denken jullie daarover? Nou, wij merken een heel groot verschil tussen vooral particuliere huisbazen die inderdaad zeggen te gaan verkopen, omdat zij denken minder winst te kunnen behalen volgens deze wet. Althans niet zoveel winst als zij in eerste instantie een aantal jaren geleden hadden ingecalculeerd. Daartegenover staan de wat meer grotere woningverhuurders die voor de langere termijn beleggen, zoals pensioenfondsen bijvoorbeeld, die zien dit heel goed zitten. Die zijn zelfs op dit moment ook nog flink aan het investeren in duizenden nieuwbouwwoningen die op dit moment gewoon gebouwd worden. Die zien die wet helemaal niet als een beperking. Dus het zit hem vooral in de korte termijn beleggers die winst willen maken, die last hebben van deze wet, of die net als afgelopen jaren te hoge huurprijzen willen vragen, die vinden dit vervelend. Ja, precies. Die huizen dus misschien gaan dan verkopen en dan verdwijnen ze van de huurmarkt. Dat is wat critici zeggen. Nou, als dat al gebeurt, tot nu toe is het slechts een waarschuwing, maar als dat al gebeurt, dan is dat een klein deel van de huursector. En dan zijn het ook met name de woningen die in de afgelopen paar jaar zijn opgekocht of zijn weggekocht voor de neus van vaak starters, om heel duur te verhuren. En daarvan zeggen wij, ja, als die woningen, dat kleine deel, terugvloeit naar de koopmarkt, dan hoeft dat geen ramp te zijn. En verhuurders die het alleen voor hoge winsten doen, die kunnen we prima missen. Ja. Mits er genoeg nieuwbouw bij komt. En daar zijn nu de plannen voor. Er wordt nu ook op dit moment nog nieuw gebouwd. En dat moet vooral doorgaan de komende jaren. Dan is er geen enkel probleem. Dank u wel, Matthijs ten Broeke van De Woonbond. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Over 8 dagen gaan de Britten naar de stembus. Volgens de peilingen verliest de conservatieve regering flink. Ook in de Midlands en het noorden van Engeland, de zogeheten Red Wall, ziet het niet best uit voor de conservatieve partij. Dit voormalige industriële gebied werd in 2019 gewonnen, juist door Boris Johnson, toen hij beloofde om erin te investeren. Maar nu overheerst de teleurstelling en dat biedt weer kansen voor Labour. Correspondent Fleur Clownsbach ging langs in Grimsby. En dat is een vergeten vissersdorp in de Red Wall. 1 cent. Anybody want any pound a kilo, Jess? De vismarkt in Grimsby, een havenstadje in het noorden van Engeland. Hier wordt over de prijs onderhandeld. Er worden bakken met vis heen en weer gesleept. Maar deze vismarkt is maar een fractie van wat het ooit was. The old fish market actually stretched for about a mile and a half, well about 2 kilometers. It was that long, it was that big. And the dock itself was full of fishing vessels. In de hoogtijdagen waren er honderden vissersboten, vertelt de baas van de markt, Martin Boyers. Grimsby was the largest fishing port in the world. And obviously had the largest number of fishermen and the largest amount of fish landed to the auction. Maar van dit alles is nog maar weinig over. De vis die nu voor zijn voeten ligt, is geïmporteerd en wordt niet meer zelf gevangen. Van de honderden vissersboten zijn er nog maar enkele over. We zijn in de Red Wall. Red, rood, de kleur van labor. Want traditioneel gezien werd in dit industriële gebied altijd labor gestemd. Totdat Boris Johnson in 2019 dit gebied onder zijn Brexit banner voor zich wist te willen. And with this mandate and this majority, we will at last be able to do what? We've been paying attention. Maar we zijn nu een aantal jaar verder, een aantal gebroken verkiezingsbeloftes verder. Het is de vraag of de conservatieven dit gebied kunnen houden. De vissersvloot van Grimsby werd eerst hard geraakt in de Kabeljauwoorlog met IJsland. Maar daarna ook nog eens de das omgedaan door quota's en limieten die opgelegd werden door de Europese Unie. Niet verrassend, de woede over de EU leidde hier tot een overweldigende Brexit-stem. There was more fish landed here in Grimsby than anywhere else. 800 trawlers were bringing fish. Back in the 1930s, there would be 90 smokehouses like this one here in Grimsby. There are now just a very few handful left. Dit is een oude traditionele visrokerij in de haven van Grimsby. De eigenaar heet Patrick Selman. Zalm, een hele toepasselijke naam. Ze roken hier al 100 jaar met dezelfde methode. We're doing it in the way that's been done in the same way for 120 years. De vergane visserijindustrie is voor veel mensen hier een emotioneel onderwerp. Duizenden banen gingen verloren in die tijd. Post Brexit, I guess the objective was that we would reclaim our fishing grounds. And that hasn't quite happened. Is that you think why 70% of Grimsby voted for Brexit? Yeah, definitely. Politici maakten van Brexit iets emotioneels en gebruikten de visserij, vertelt Patrick. Ja, it was a very emotional thing. The politicians made Brexit a very emotional thing, using fishing as that sort of emotional tool. Toch was de teleurgang van die visvloot in Grimsby al lang voor Brexit een feit. Grimsby is symbolisch voor de gebroken beloftes in de oude industriegebieden. Het zijn dit soort gebieden waar de oude industrie verloren is gegaan, maar waar vrijwel niets voor in de plaats is gekomen. En er zijn talloze van dit soort plekken in Noord- en Midden-Engeland, waar al ver voor Brexit frustratie en werkeloosheid was ontstaan. £3, 5, 10, 15, 15, £3 en £4 per kilo. Oké. De baas van de vismarkt, Martin Boyens, is vrij laconiek. To be honest, the politicians, they mean well, but actually don't do anything. Er is niks van die beloftes terechtgekomen, maar ja, we runnen de boel hier zelf wel. We keep this going because of the dedication and the staffing and the people to maintain the fish market. And I'll tell you, it's hard work. Een reportage van Fleur Lounsbach vanuit Grimsby in het noorden van Engeland. Oud-minister Van Leeuwen verspreidde na de Hamas-aanval in oktober berichten van islamofobe, anti-Palestijnse en extreemrechtse accounts, meldt onderzoeksplatform Investico. Investico heeft screenshots van de social media berichten die inmiddels zijn verwijderd door oud-VVD-minister Jeffrey Van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze gaan om berichten met desinformatie over de oorlog in Gaza. Van Leeuwen deelde die nog voordat hij begin december werd aangesteld als plaatsvervangend minister. Hij staat ook bekend als vertrouweling van Mark Rutte en zou dit najaar meegaan naar de NAVO. Er is een tekort aan bevoegde kapiteins, in het bijzonder kapiteins die schepen binnen kunnen loodsen in havens en op rivieren en kanalen. Dus zegt de Nederlandse Loodsencorporatie tegen het Nederlands Dagblad: we zitten te springen om mensen. Het tekort is niet in een paar maanden opgelost. Een opleiding tot loods duurt 15 maanden. En daarna moeten loodsen nog jaren praktijkervaring opdoen voordat schepen van alle soorten en maten kunnen worden afgehandeld. Het kan voor Nederland moeilijker worden om in Europa te onderhandelen over de mestregels, zegt minister Adema in de Telegraaf. 2 jaar geleden kwam er voor Nederlandse boeren een einde aan de derogatie, meer mest uitrijden op het land. Brussel stond wel een afbouwregeling toe op voorwaarde van een afbouwfonds voor de boeren van 24 miljard euro. Dat het kabinet die geldpot wil schrappen kan problemen veroorzaken, waarschuwt vertrekkend landbouwminister Adema in de Telegraaf. Als je dan naar Europa wilt om toch een uitzondering te krijgen, maar by the way, dat geld is er niet meer, dat zou de situatie kunnen bemoeilijken, zegt de minister. En voetbalvereniging Stevel in Geesteren in Twente heeft bij Omroep Oost voor het eerst gereageerd op het ongeluk met een spandoek afgelopen weekend. Bij een oefenwedstrijd tegen FC Twente kwam een spandoek met stalen constructie terecht op het publiek en 10 mensen raakten gewond. Stevel bleek geen vergunning te hebben voor zo'n spandoek. Maar volgens het bestuur was daar onduidelijkheid over. Als je naar die aanvraagformulier van de vergunning krijgt, dan moet je de vraag beantwoorden: gaat u spandoeken ophangen? Gaat u borden plaatsen? Gaat u reclame maken voor het evenement? Dus voorafgaand aan het evenement. Het gaat niet over de vraag: gaat u een spandoek ophangen tijdens het evenement? Dat is hoe bestuur van Stevel tegenaan kijkt. Laat onverlet dat de sfeerreactie geweest is en dat het niet goed is gegaan. Er moet natuurlijk uitgezocht worden of daar een vergunning voor nodig was. Ja, eigenlijk ontkent Stevel dus dat er fouten zijn gemaakt. Die vergunning zou anders geïnterpreteerd zijn. Hoe dan ook, de voetbalvereniging zegt wel mee te werken aan het onderzoek van gemeente en politie. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files zonder al te veel vertraging. Zo'n 70 kilometer file nu in het land. Er staat wel een kapotte auto op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. 7 kilometer file vanaf Nijkerk met een kwartier vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En op de N247 wordt langzaam gereden vanuit Hoorn naar Amsterdam tot aan Broek in Waterland over 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Clearwater Revival, Down on the Corner. De streepjescode bestaat vandaag 50 jaar. In 1974 hadden de Verenigde Staten de primeur en 3 jaar later werd de barcode voor het eerst gebruikt in Nederland. Dat was in een Albert Heijn in Heemskerk, waar de grote baas, Albert Heijn zelf, een pak koffies kende. Maar de code met de streepjes heeft zijn langste tijd alweer gehad. Bij GS1, wereldwijd verantwoordelijk voor de streepjescode, gaat vandaag toch de vlag uit. Hoort de verslaggever Jeroen Schutijzer van directeur Mirjam Carmichelt. Zeker kan de vlag uit. Het is de afgelopen 50 jaar veel bereikt. 50 jaar geleden hadden we nog allemaal prijsjes op producten staan. En op het moment dat we de prijs gingen aanpassen, moesten we eigenlijk alle producten overstickeren. En aan de kassa moesten cashieren alle prijzen intypen, met als gevolg lange rijen. En toen de barcode werd geïntroduceerd, was dat allemaal over. Ja, toen werden de wachtrijen wat korter. De wachtrijen werden korter, er werden minder fouten gemaakt op in te typen. En de prijzen tegenwoordig in de kassa. Dus ook voor zelfscan kan daar gebruik van gemaakt worden. Ja, en dan zien we hier op de verpakking zo'n streepjescode. Die streepjescode is eigenlijk een vertaling van dat nummer, van die cijfertjes die eronder staan. Elk product over de hele wereld heeft een unieke code. En daarmee, als je die code scant, krijg je ook de goede prijs bij de kassa. Ja, bij het juiste product. Inderdaad. Nu komen er toch QR-codes, hè? Over een paar jaar. Kunnen we daar nog meer mee? Zeker. En de eerste QR-codes zijn ook al in gebruik. Want met die streepjescode kan je eigenlijk alleen bij de kassa de prijs scannen. Maar in de duurzame wereld waarin wij nu leveren is er eigenlijk steeds meer vraag naar productinformatie. Niet alleen de prijs, maar je wilt bijvoorbeeld weten waar die vandaan komt, wat de CO2-footprint is, maar bijvoorbeeld ook de houdbaarheidsdatum. En dat soort informatie zit allemaal in die QR-code. Wat zit er nog meer in die code? De fabrikanten kunnen zelf bepalen wat ze erin willen stoppen. Dus die kunnen bijvoorbeeld spaarprogramma's erin stoppen. Je kan wasinstructies erin stoppen. En we gaan steeds meer recyclen. En dan moet je weten wat de samenstelling van een product is. Bijvoorbeeld als je een spijkerbroek hebt, wil je weten of het zo'n fijne elastische spijkerbroek is. Maar er zit wel elastiek in. En dan is het lastig om een spijkerbroek te kunnen recyclen. Nou maak ik mooie kleding en die worden door kinderhanden gemaakt, mevrouw Carmichelt. Dan ga ik dat natuurlijk niet vermelden in die QR-code. In de QR-code kunnen wij niks vinden of de informatie die erin staat klopt of niet klopt. Er zijn andere partijen in de wereld die dat soort controles uitvoeren. Dus die QR-code is niet 100% waterdicht, wil ik maar zeggen. De QR-code is zeker waterdicht. De informatie die erin staat, daar vinden wij niks van. Ja, bliep, bliep. Dat is het kassageluid in deze supermarkt in Zaandam. De streepjescode die werkt. Noortje van Genuchten. Ja, in de Albert Heijn begon het allemaal, hè? In 1977. Zeker, in 1977 heeft meneer Albert Heijn de streepjescode geïntroduceerd en in de eerste winkel van Albert Heijn in Heemskerk. Revolutie, hè, was dat toen. Voor toen zeker. Dat was echt hartstikke nieuw. Dat was niemand gewend dat je iets moest bliepen. Het was zelfs zo'n revolutie dat een aantal leveranciers het wel spannend vonden. En we daarom in de winkel streepjescodes op onze producten plakten. Die streepjescode bestaat 50 jaar. Begonnen in Amerika. Maar die is bijna passé. We gaan gewoon over naar de volgende revolutie. De QR-code waarin we nog veel meer informatie kunnen opslaan. Zeg eens, wat gaat u er allemaal inzetten? Receptentips. De meest gestelde vraag van Nederland nog steeds is, wat eten we vanavond? Nou, als je daarmee hulp kunt krijgen via een verpakking, dat jij de code kent, dan krijg je meteen een idee voor een recept. Of bijvoorbeeld allergieinformatie. Als je ergens allergisch voor bent en je scant het product en je krijgt meteen een melding, let op, hier zit iets in van een allergie. Dat is toch super fijn om zo geholpen te worden. Wat gaan jullie er niet op zetten? Dat is een hele leuke vraag. Wat gaan we er niet op zetten? Ik denk eigenlijk dat alles waarmee we klanten kunnen helpen of onszelf kunnen helpen door bijvoorbeeld de houdbaarheidscode toe te voegen. Ik vind dat ook een hele belangrijke. Waardoor we voedselverspilling kunnen gaan verminderen. Dat gaan we er allemaal opzetten. Gaan jullie er ook opzetten als een verpakking kleiner is gemaakt? Dat is wel een hele kritische vraag, hè? U kijkt me aan van ja, wat moet ik daar nou mee? Daar hebben we eigenlijk nog niet eens over nagedacht, maar we zien vooral hele mooie kansen. Nou, moet u maar even bespreken op het hoofdkantoor. Gaat dat lukken 2027? Maar een wil is een weg. Dat gaat zeker lukken. Er zijn zulke kansen. Dat gaat ons lukken. Zei Noortje van Genuchten, dataspecialist bij Albert Heijn. Ster. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Gaia Polak. Haar vader werd door de nazi's vermoord. Haar moeder overleefde de kampen. Over de oorlog in Gaza schreef ze een essay. Blijf in dialoog, is haar boodschap. Altijd.

De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een zorgwekkende trend onder jongeren op social media. In zogenoemde vernederfilmpjes worden jongeren gedwongen om op hun knieën sorry te zeggen. Moeten ze soms hun kleren uitdoen of iets vies likken als een wc-bril. Hulporganisaties noemen het een groot probleem. En NOS Stories zocht uit wat de gevolgen zijn voor slachtoffers. Maxime de Vries van NOS Stories, goedemorgen. Goedemorgen. En jullie hebben heel veel van dit soort filmpjes bekeken. Wat kwamen jullie allemaal tegen? Het gaat om verschillende soorten video's. Vaak zien jongeren beelden waarin iemand wordt geslagen of wordt geschopt. Ook worden Raad de Leerling en Gossip Girl-achtige accounts veel genoemd. Dat is een wat nieuwere trend. Dat zijn accounts vooral op TikTok waarbij leerlingen met hints moeten raden om welke leerling het gaat. Dus er wordt iemand uitgedrukt in een plaatje of in een video. En dat is dan vaak... begint dat best wel onschuldig, maar dat kan best wel uitlokken tot pesten of exposen. En dan de laatste categorie, dat zijn vernedervideo's. Dat is waar wij voornamelijk in zijn gedoken. En dat zijn video's waarin leerlingen iets moeten doen tegen hun wil in. Dus wat je al net omschreef. Ja. Dus bijvoorbeeld iets moeten knielen en dat soort dingen. En toch even exposen, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat je beelden, dat er bijvoorbeeld een foto van jou wordt gepakt als leerlingen, een foto waar je bijvoorbeeld niet heel erg goed op staat met een hele slechte tekst erbij. Dus eigenlijk waarbij je een beetje verschut wordt gezet. Ja. Met een hele persoonlijke foto van jezelf. Jullie hebben dus gesproken met jongeren die dit is overkomen. Wat doet het met ze? Ja. Heel erg veel. We hebben meerdere slachtoffers gesproken die in die vernedervideo's zitten. Eén jongen hebben we ook anoniem kunnen spreken voor in onze reportage en in onze items. Die wilde echt alleen maar anoniem in beeld komen, omdat hij zo erg bang was om herkenbaar in beeld te komen. Omdat hij bang is dat hij achtervolgd wordt in zijn buurt. Dat de problemen eigenlijk nog erger worden. En ja, hij schaamde zich heel erg om wat er is gebeurd. Dat is wel veel mis, hè? Maar vooral... het feit dat daarna alles gefilmd is. En dat iedereen eigenlijk als een sukkel ziet. En als een jongen die op zijn knieën is gegaan... grotendeels van mijn vrienden die zijn gewoon weggegaan... omdat ze mij een sukkel vonden. En alleen maar grappen over me maakten en dit en dat. Dat kon ik gewoon niet trekken. Ja, op een gegeven moment had ik gewoon eigenlijk helemaal niemand meer. Ik zit al behoorlijk lang thuis. Omdat de situatie op school gewoon echt niet verbeterd is. Dat was niet dat ik weet. Ja, het struggelt dus ook heel erg. En dat horen we ook bij andere slachtoffers. Omdat het ook vaak niet duidelijk is waarom dit jou overkomt. Waarom komt er nou zo'n groep jongeren om jou heen staan en moet jij knielen? Ja, het is een hele hardnekkige vorm van pesten. En er grijpt dus blijkbaar niemand in? Of is dat moeilijk om in te grijpen? Ja, wat wij terughoren van bijvoorbeeld scholen is dat het vrij moeilijk is om in te grijpen. Scholen weten vaak niet bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Het gaat dan om jongeren uit de klas, waarbij dan zo'n video bij wordt gemaakt. Maar het wordt opgenomen buiten school. En daarnaast, nou ja, wat je net bij die andere jongen ook hoorde zeggen, ze zijn vaak bang dat het erger wordt als ze om hulp vragen. Dus ze trekken vaak pas laat of helemaal niet aan de bel. Dus ouders weten het ook niet altijd. En daarnaast zeggen jongerenwerkers tegen ons, dat is ook vrij opvallend, ze zien steeds meer slachtoffers die het terugdoen om hun eigen naam of status weer terug te pakken. Dus dan gaan ze zelf ook iemand uitdagen om in zo'n kring te gaan knielen bijvoorbeeld. Dus het is heel moeilijk, zeggen organisaties tegen ons, om er nu zoiets aan te doen, bij wie die verantwoordelijkheid ligt. Jullie hebben ook iemand gesproken die dit soort filmpjes online zet. Of heeft gezet in ieder geval. Had hij daar spijt van? Ja, we hadden inderdaad iemand gesproken die een Snapchat-account heeft en ook een social media platform. En hij plaatst dagelijks van dit soort video's door. Nou, in mijn gesprek met hem voelde hij zich niet echt verantwoordelijk. Je hebt dat letterlijk aan hem gevraagd. Hij kent de mensen op de video's niet, zegt hij. Dus hij voelt zich niet echt onderdeel van het probleem. Zegt vooral de reacties die hij op krijgt grappig te vinden. En zegt wel dat hij video's offline haalt als mensen hem dat vragen. Dus ergens zit misschien wel iets. Maar nou nee, zo over het algemeen lijkt hij zich niet... schuldig te voelen of iets. En social media platforms, kunnen die iets doen? Ja, die hebben een vrij streng beleid op pesten. Omdat, ze hebben natuurlijk een vrij jonge doelgroep. Dus als het veel gerapporteerd wordt, dat kan je dan aangeven bij zo'n video bijvoorbeeld, dan wordt het over het algemeen snel offline gehaald. TikTok zegt bijvoorbeeld binnen 2 uur een video te bekijken als die gerapporteerd is en dan zo nodig offline te halen. Dat zeggen de platforms zelf er in ieder geval over. En de jongeren die het slachtoffer zijn, kunnen zij zelf nog iets meer doen dan dat ze nu doen? Organisaties zoals Help Wanted, een hulporganisatie, die zeggen tegen ons, kom alsjeblieft naar ons toe, want we kunnen je naast proberen om de video offline te halen ook mentaal verder helpen. De politie zegt ook, doe altijd aangifte. Dan kan bijvoorbeeld een wijkagent komen helpen of dan kan er indien nodig ook een zaak aangemaakt worden. Gelukkig zijn er ook genoeg jongeren hebben gesproken die de filmpjes zelf ook echt niet oké vinden. Als het heftig is, dan hou ik het gewoon weg, want dan wil ik het niet zien. Maar het is niet leuk om naar te kijken. Het is ook niet leuk voor de mensen bij wie het is gebeurd. Ik stuur ze niet door. Ik vind het niet per se belangrijk om die door te sturen. Om te kijken is het al genoeg. Leuk. Nee, een beetje meer dopamine. Meestal zie ik het gewoon op verhalen en zo, maar dan kan ik het ook niet doorsturen of zo. Ja, over het algemeen hoor je dus, vinden veel jongeren het ook zelf best wel heftig om die video's te zien. Maar het belangrijkste is dus, zeggen organisaties tegen ons, stuur het niet door, want dan het zorgt ervoor dat het stopt bij jou. Rapporteer het, want het heeft veel impact op jongeren in de video. Dat horen we dus echt terug tijdens dit onderzoek. Dankjewel, Maxime de Vries van NOS Stories. De Fransen zaten massaal voor de tv gisteravond. Eerst kijken naar Frankrijk-Polen op de EK voetbal. En daarna het premiersdebat. Zondag is de eerste ronde van de onverwacht uitgeschreven parlementsverkiezingen. En dus is de campagne losgebarsten deze week. Want Frank Renaud, ze moesten wel. Was het een vermakelijk debat om naar te kijken? Nou, dat was een debat dat bijna 2 uur duurde met 3 kandidaten. Dus er was volop ruimte, zou je kunnen zeggen, voor al die 3 kandidaten om hun standpunten uitgebreid toe te lichten. En dat gebeurde ook. De kijker werd er echt wat wijzer van over wat die kandidaten nou precies willen. Maar het ging er ook heel fel aan toe. Er was veel kritiek over en weer. De een zei van de ander dat zijn programma onuitvoerbaar was. De ander zei van de een dat zijn programma niet te betalen was. Dus het ging er hard aan toe. Er waren veel interrupties ook over en weer. En daardoor was het voor de kijker soms wel zelfs een beetje moeilijk te volgen. Je peux vous l'envoyer, ça vous fera gagner du temps. Je peux vous dire que le temps à Matignon, il est précieux. Il y a 50 décisions à prendre par jour. Vous n'avez pas besoin, d'un audit pour aller savoir la situation des finances publiques. Et Jordan Bardella ne dit jamais ce qu'on aurait dû ne pas dépenser ces dernières. Ja, inderdaad. Nee, ik ving één naam op, Jordan Bardella. Wie is hij? Nou, hij is de kandidaat-premier van de Rassemblement National. Dat is de rechtsradicale partij van Marine Le Pen. En hij gaat op kop in de peilingen. Zijn partij gaat op kop in de peilingen. Hij zou 35% van de stemmen krijgen. En daarmee zondag misschien wel eens de grootste partij voor het eerst bij parlementsverkiezingen kunnen worden. En hoe kwam hij over? Nou ja, hij kreeg de ruimte om zijn standpunt toe te lichten. Hij hamert al de hele tijd op 3 onderwerpen in zijn campagne. Koopkracht, veiligheid en migratie. Nou, hij kon vertellen wat zijn partij wil gaan doen op die punten. De BTW op elektriciteit en brandstoffen moet bijvoorbeeld flink omlaag. Hij wil de medische zorg voor illegalen afbouwen en minimumstraffen invoeren. En wat ook wel opviel is dat hij over de pensioenen begon. Daar heeft hij de laatste tijd een beetje moeilijk over gedaan wat hij nou precies wilde. Macron heeft de pensioenleeftijd verhoogd, van 62 naar 64, dat herinner je nog. En de RN wil die het pensioenleeftijd weer omlaag brengen. Soms naar 60, soms naar 62. Maar gisteravond kwam Bardella ineens met een rekenvoorbeeld. Dat werd hem voorgelegd en toen kwam de pensioenleeftijd ineens weer uit op 66. Dus het is een beetje onduidelijk wat die partij wil. Daar kwam Bardella niet goed uit gisteravond. Behalve veel getetter, is je verder nog iets opgevallen aan het debat? Nou, je had natuurlijk die 2 andere kandidaten die er stonden. De belangrijkste in het midden, premier Gabriel Attal, die stond daar namens de regeringpartij van president Macron. Hij had het natuurlijk moeilijk, want hij werd van 2 kanten aangevallen, zowel door radicaal rechts als door links. Hè. Maar hij wist zich redelijk staande te houden. Hij is heel erg goed in het debat ook. En dan had je aan de linkerkant Manuel Bompard. Hij stond daar namens de coalitie van linkse partijen die meedoet aan deze verkiezingen. Die doen het goed trouwens. Die staan 2e in de peilingen. De partij van Macron staat 3e. Maar die linkse coalitie, die staat 2e. Nou, die Manuel Bompard deed het goed, maar vreemd is een beetje dat die coalitie van linkse partijen nog geen premierskandidaat naar voren heeft geschoven. Dus die Manuel Bompard, die meedeed aan het tv-debat, is de leider van 1 van die linkse partijen. Maar morgen is er weer een verkiezingsdebat. En er staat weer een leider van een andere linkse partij. Omdat ze dus nog niet hebben gekozen wie straks de kar moet gaan trekken namens links. Dat kan natuurlijk verwarrend zijn voor de kiezer. Ja, sowieso kunnen dit soort debatten nog iets uitmaken voor de uitslag. Zijn er nog veel Fransen die zweven, zoals we het in Nederland dan noemen? Nou, de specialisten zeggen allemaal dat televisiedebatten niet veel meer kunnen uitmaken, maar wel misschien een paar stemmen, een paar procentpunten in de peilingen kunnen veranderen, bij de uitslag kunnen veranderen. Dus daarom is het belangrijk. En natuurlijk ook als iemand een grote uitglijder zou maken of het heel erg goed zou doen, zou dat kunnen schelen. Maar de invloed is beperkt. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Renaud. Het NOS Radio 1 Journaal. 14 over 7. Met het oog op morgen aandacht voor de situatie in Kenia. Er wordt al dagenlang gedemonstreerd tegen een belastingverhoging. Gisteren werd daar het parlementsgebouw in de hoofdstad Nairobi bestormd door betogers. Journalist Leon Zantingen was bij die demonstraties en het was totale chaos, zegt hij. Met name in de wijk rondom het parlementsgebouw, rondom het centrum. De protesten waren ontzettend hevig. De straten waren opengebroken door met traangas en scherp geschoten. Het parlementsgebouw werd in de brand gestoken, winkels werden geplunderd. Auto's stonden in de brand. Ja, enorme ravage en een zeer grimmige sfeer. Vooral jongeren protesteren. Ik sprak de 25-jarige Samuel vanmiddag, Keniaanse jongen. En die liep met de Keniaanse vlag over straat. En die zegt te vechten voor het voortbestaan van zijn land. En met dat gevoel gaan ze allemaal over straat. Dus hij wil eigenlijk helemaal niet weg. Maar hij is gewoon in paniek, omdat hij bang is gewoon straks niet meer rond te komen. Omdat de belastingen alles maar worden verhoogd. In Nieuwsuur ging het over vertaalde boeken. Vandaag wordt de shortlist bekendgemaakt voor de Europese Literatuurprijs. Dat is een prijs voor de beste vertaling van een Europees boek. Martin de Haan is ook in de race voor die prijs, met zijn vertaling van een Frans boek. En volgens hem zijn vertalers enorm belangrijk. Een vertaler is niet zomaar iemand die iets overtypt in een andere taal, maar het is iemand die een creatieve prestatie levert, die wel van een andere aard is dan wat de schrijver doet, maar natuurlijk net zo belangrijk is voor het resultaat. De Haan maakt zich wat zorgen over de toekomst van zijn vak door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Uitgevers zullen denken, al die detectives of doktersromannetjes, die moeten allemaal maar met AI worden vertaald. En ik vind het zo'n groot probleem, niet zozeer omdat de beroepsgroep dan gaat verdwijnen misschien, maar vooral omdat je vraagt je af, wat is nou typisch menselijk? Ja, taal. Wij praten met elkaar. Wij schrijven dingen zodat andere mensen ze kunnen lezen. Dus als we dat uitbesteden aan een machine, waar zijn we dan mee bezig? Dan word je zelf in feite een instrument in dienst van de machine. En dat was gisteravond op Radio en TV. De Amerikaanse en Russische minister van Defensie hebben met elkaar gebeld, melden verschillende internationale media. Defensieminister Austin belde volgens het Pentagon met zijn Russische ambtgenoot Belousov. Persbureau Reuters wijst erop dat het zeldzaam is dat beide ministers nog rechtstreeks met elkaar communiceren. Aanleiding was de aanval op de door Rusland geannexeerde de Krim, waarvan de Russen zeggen dat Oekraïne en indirect de VS erachter zit. Belousov zou in het gesprek hebben gewaarschuwd voor escalatie. Austin zou hebben benadrukt dat het belangrijk is dat Rusland en Amerika open communicatielijnen houden. Brazilianen die met wiet op zak worden betrapt krijgen daar in het vervolg geen straf meer voor. Het Hoge Rechtshof heeft besloten het bezit van kleine hoeveelheden cannabis voor persoonlijk gebruik voortaan als administratieve overtreding te beschouwen, meldt persbureau AP. In de praktijk betekent dat iemand met een beetje wiet op zak verder niet wordt vervolgd. Volgens AP zou de maatregel kunnen helpen tegen overvolle gevangenissen in Brazilië. De rechters moeten nog wel de precieze hoeveelheid softdrugs bepalen die iemand bij zich mag hebben. In de internationale auto-industrie is een grote deal gesloten. Volkswagen gaat de komende jaren miljarden investeren in de Amerikaanse elektrische autofabrikant Rivian. Volgens een verslaggever van persbureau Bloomberg willen beide autobouwers op allerlei manieren samenwerken. You can see where they could have a lot of joint manufacturing, joint engineering ventures where they can both lower their engineering costs, get vehicles to market faster. And this is something Volkswagen does. You know, they own a lot of other brands besides Volkswagen and Audi. Volkswagen hoopt dus zo de ontwikkelingskosten te verminderen en auto's in Amerika sneller op de markt te krijgen. En Rivian en Volkswagen gaan ook technologische kennis delen. En voor het eerst in ruim 30 jaar staan Nederlands en Franstaligen samen op een verkiezingslijst in een Vlaamse faciliteitengemeente. Omroep VRT legt eerst nog even uit wat dat is, een faciliteitengemeente. Het ligt in België altijd nogal ingewikkeld, hè, met de politiek. Nou, dat is dus een gemeente waar de overheid, in tegenstelling tot in de rest van Vlaanderen, onder bepaalde voorwaarden wel in het Frans met burgers mag communiceren. Er zijn er 12 van in Vlaanderen. En zo is er in Sint-Genesius Genesius, moet ik zeggen. Sint Genesius Rode. Nu voor het eerst in decennia een partij met een kieslijst met Nederlands en Franstaligen. Want zegt een van de kandidaten van de partij Accent 1640 of Accent. Taal mag geen element zijn om onderscheid te maken. Het zijn de belangen van de burger die tellen. Verkeersinformatie, Robert Vriese. De ochtendspits die stelt nog niet zo heel erg veel voor. 55 kilometer file in het land. Een enkele file valt op en dat is de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Na een pechgeval bij knooppunt Hoevelaken vanaf Strand Nulde nog 9 kilometer file. Met een kwartier vertraging, alle rijstroken zijn er weer vrij. Nederland verloor gisteren op het EK voetbal met 3-2 van Oostenrijk. En daarmee eindigt Oranje als derde in de pool. Een domper is het. Bondscoach Ronald Koeman zag dat zijn elftal in de eerste helft compleet werd weggespeeld. Ja, als je niet goed staat verdedigend, je dekt niet door, je zit niet kort, je bent niet agressief. En als je de bal hebt en je geeft hem aan de tegenstander, dan is dat een wanvertoning. Ja, want aan het begin is dat moeilijk. Hè? Het staat niet goed. Hoe dat komt, dat komt. Ja, neem je staat dat... niet goed. Maar neem je we spelen tegen een tegenstander die dat heel goed heeft gedaan. Ja, goed. Maar punt. En dan zijn wij niet genoeg om dat, goed genoeg om dat beter te kunnen bespelen. Maar wie is dan we? Want daar ben je ook onderdeel van. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Want vind je ook dat je tekort bent geschoten in die voorbereiding? Dat vind ik niet. Waarom niet? Omdat wat gebeurd is, hebben we over gesproken. Ja. Ja, tuurlijk. En uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid als het een wanvertoning is, punt. Je hebt gelijk. Maar jij vindt dus dat je de handvatten had aangegeven om dit te bespelen? We hebben duidelijk heel veel momenten gesproken over dat zij dit doen. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, wat hebben ze je dan teleurgesteld? Dus deze groep gewoon niet... maar ik ga niet spelers afvallen hier. Ik ben ook teleurgesteld in mezelf dat we op deze wijze een wedstrijd beginnen. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar ik vind ook, als je de reactie ziet in de tweede helft en je ziet hoe de tweede en de derde goal valt, ja, dat is niet het herkennen van de urgentie van verdedigen. Verantwoordelijkheid nemen om je man te verdedigen. Tanden erin zetten, is dat het? Daar hebben wij in Nederland nog wel aardig wat problemen mee. Is het tijd voor de paniekklop? Je krijgt natuurlijk een zware tegenstander, dat weet je. Ja, maar, misschien is dat wel goed. Ja. Het is de manier waarop we gespeeld hebben. De manier waarop we de calls tegenkrijgen. De manier waarop we ook bij momenten verdedigd hebben. Dat moet beter, want dan red je het tegen niemand. Bondscoach Ronald Koeman in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hier hoorden we een teleurgestelde Koeman. Eerder op de avond zagen we een woedende Koeman. Allemaal wel voorstelbaar, hè? Ja, hoewel, ja, je moet je afvragen. Ik vond het geruststellende in dit interview dat je in ieder geval hoort dat er blijkbaar wel een plan was. Want dat was totaal niet teruggezien. Dus er waren blijkbaar wel afspraken gemaakt. Ja, en dan krijg je de grote vraag: houden mensen zich individueel daar niet aan? Dan moet je daar individueel tegen optreden. Of is er gewoon te weinig overtuiging dat dat het plan is? En twijfelen mensen in de uitvoer van dat plan? En bij dat laatste, daar lijkt het op. Of kunnen ze het niet? Ik ben wel helemaal met... En dat is de volgende vraag. Is de kwaliteit gewoon onvoldoende in zijn totaliteit? En op een aantal plekken lijkt dat ook zo te zijn. Ja, en de grote vraag is, staan dan daar dan de mensen die de energie kunnen brengen, die je met een wat minder goed elftal misschien moet kunnen brengen? Want zelfoverschatting, ik blijf daarbij, ik heb dat in de voorbereiding ook gezegd, is een Nederlandse eigenschap. Ook de verbazing over deze nederlaag, als je het spel tot nu toe gezien had en Oostenrijk geanalyseerd had, was Oostenrijk eigenlijk al een beetje bovenliggend in de eerste twee wedstrijden van het toernooi, ook al hadden ze een punt minder. Dus de enorme verbazing geeft wel aan het weinige besef van de situatie waarin het Nederlands voetbal in zijn totaliteit verkeert en zichzelf nog steeds rekent bij de grote landen in Europa. Maar daar horen we echt al een tijdje niet meer bij. En ook speltechnisch en in een aantal uitvoeringen totaal niet. En gisteren was eigenlijk gewoon de bevestiging van iets wat er al wat langer is en niet een off day binnen een hele goede reeks. Nee, je had het echt al eerder geconstateerd ook. En ook jij had ook al gewaarschuwd voor Oostenrijk, inderdaad. Maar als je kijkt naar dit toernooi, er zijn meer van dit soort landen waarvan je denkt, wat zijn jullie aan het doen? Neem Frankrijk, neem Engeland. Ja, Frankrijk heeft natuurlijk met een schuin oog naar gekeken, omdat je allemaal naar Nederland zaten te kijken, maar hadden echt ook een soort wanvertoning tegen de al uitgespeelde Polen. Mochten eigenlijk nog helemaal niet klagen met 1-1. En gisteravond heb ik zelf Engeland-Slovenië zitten kijken. Nou, je hebt niet vaak het idee dat je aan het werk bent als je dit doet, maar gisteravond was het toch echt zo. Het was een opdracht. Het was echt niet om door te komen, die wedstrijd. Ook een Engels elftal met ook zoveel dan wel bewezen kwaliteiten van spelers, maar ook zo energieloos, plichtmatig. En als je dan Slovenië ziet, had iemand uitgerekend dat het Engelse elftal meer dan 1,5 miljard aan transferwaarde vertegenwoordigt. En Slovenië ongeveer 100 miljoen. Engeland heeft 25 keer zoveel inwoners als Slovenië. En het was eigenlijk gewoon een hele normale uitslag. Het was eigenlijk helemaal niet raar dat dat gelijk werd. Dus als je op die manier kijkt, worstelen er veel landen. Eigenlijk is Spanje het enige constante land. En de Duitsers hebben het natuurlijk relatief makkelijk en goed gedaan. Maar ook die hadden het moeilijk tegen Zwitserland. Dus als je in dat opzicht kijkt, is dit toernooi nog lang niet gespeeld. Eigenlijk voor helemaal niemand op dit moment. Nee. Nou, dan is één opstekertje dat we in ieder geval niet tegen Spanje hoeven in de volgende ronde. Tegen wie wel, dat is een beetje hogere wiskunde. Ja, het is wiskunde. Engeland staat hoog op het lijstje. En als ik toch een voorkeur zou mogen uitspreken, laten we daar nou maar tegen spelen. Want die maken ook een heel moeizaam toernooi door. Of het wordt de winnaar van de pool die gaat spelen. En dat is België, Oekraïne en dergelijke landen, Slowakije. Ik zou niet zo graag tegen de Belgen spelen, hoor, als die groepswinnaar worden. Dan zou mijn voorkeur Engeland zijn, dat ik het toch mag zeggen. Maar dat moet allemaal nog blijken de komende dagen. Maar één ding staat maar voorop. Het Nederlands elftal zal zelf vele malen hoger moeten schakelen. Dat deel wat kan. En misschien wel hele nieuwe energiebronnen moeten aanboren in de vorm van nieuwe spelers. En of hij dat gaat durven, dat is de grote vraag de komende dagen. Tom, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Wouter Walgemoet. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Smoky sins. Tracy, When Smokey Sinks. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, is nu officieel op vrije voeten dankzij een deal met de Amerikaanse justitie. Hij bekent schuld in een van de 18 aanklachten en krijgt van de rechter precies zoveel straf als hij al heeft uitgezeten. De Houthis in Jemen hebben de afgelopen maand jemenitische hulpverleners gearresteerd en vastgezet zonder aanklacht. Het gaat om tientallen mensen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch vermoedt dat de Houthis de gevangenen willen gebruiken om te onderhandelen met de internationaal erkende regering van Jemen. Bij een uitslaande brand in een seniorencomplex in Waddinxveen zijn de bewoners van ruim 50 appartementen geëvacueerd. En er moesten ook mensen van balkons worden gered. De brand was snel onder controle. Een paar bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Het risico op hongersnood blijft onverminderd groot in de Gazastrook, waarschuwt de VN-voedselwaakhond. Er komen nog altijd veel te weinig humanitaire hulpgoederen Gaza binnen en er wordt voortdurend gevochten. De VN-organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal. En het Stedelijk Museum in Amsterdam geeft een schilderij terug aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. De Duits-Joodse textielondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941... omdat de familie geld nodig had om te kunnen vluchten voor het naziregime. Het Stedelijk Museum vindt dat er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies en dat het werk verbonden is met onuitsprekelijk leed dat de familie is aangedaan. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, wordt het warm vandaag? Ja, het wordt warm. Het wordt zelfs nog iets warmer dan gisteren. Toen temperaturen tot 29 graden op sommige plekken in het binnenland. En ik denk dat we later vanmiddag her en der zelfs een 30 graden kunnen noteren. Het minst warm wordt het op de Waddeneilanden. Een graad of 25, zomers warm dus. En ook op dit moment is het zeker niet koud buiten. De temperatuur ligt al zo rond de 20 graden. Het is op dit moment onbewolkt. Vanmiddag verschijnen wel weer wat kleine stapelwolken. Maar dat mag denk ik het zonnige karakter niet veel te niet doen. Het blijft ook vanmiddag gewoon zonnig, droog. Een wind uit oost- of noordoostelijke richting. Vanmiddag matig van kracht, windkracht 3. Ja, en dus die hoge temperaturen tot 30 graden aan toe op sommige plaatsen in het binnenland. En hoe lang houden we die hoge temperaturen nog? Nou, dat is nog morgen ook het geval, want morgen dan loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 30 graden wederom. De hoogste temperaturen dit keer langs de gehele oostgrens. Maar morgen zien we al wel wat verandering. De wind die gaat draaien naar het zuidwesten en verder verschijnen in de loop van de dag wat meer wolken. Maar goed, ook morgen krijgt de zon volop de ruimte. En misschien dat morgen later op de dag langs de oostgrens heel lokaal een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komt. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, de ochtendspits stelt nog niet zoveel voor. 70 kilometer file bij elkaar. De meeste files veroorzaken 6, 7 minuten vertraging. Op de A15 ietsje meer vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Waddenooyen 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging heb je ook nog op de A28. Vanuit Zwolle naar Amersfoort is de file rijden tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen deze week krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. We We weten al even dat Mark Rutte vertrekt en naar de NAVO gaat om daar secretaris-generaal te worden. En dat betekent afscheid nemen. Vorige week was de laatste ministerraad onder zijn leiding. Gisteren het laatste debat in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe ging dat? Ja, het was echt wel een bijzonder debat. Doordat iedereen, ook alle Kamerleden, ook zijn politieke tegenstanders, zich ervan bewust waren dat het echt de laatste keer was dat ze de degens konden kruisen met de langstzittende premier van Nederland. Een aantal partijen zat hem nog voor één keer nog even stevig op de huid. Het was een debat ter voorbereiding van de Europese top later deze week, waar Rutte dan nog één keer als premier heen gaat. Nou, onder andere GroenLinks, PvdA, Denk, D66 en Volt bekritiseerden hem omdat Nederland te weinig zou doen tegen het optreden van Israël in Gaza. Maar uiteindelijk zwaaiden alle fracties hem lof toe en wensten hem heel veel succes bij die NAVO straks. We hebben met de MH17, waar de minister-president indrukwekkende dingen gedaan heeft, hadden we moeten zien hoe gevaarlijk Poetin was. Is er een heel belangrijke taak. En ik wens u daar ontzettend veel sterkte bij. Dank u wel. Ik wens de premier al het succes. En we zullen hem niet als Nederland, maar denk ik als alle NAVO-lidstaten ook hard nodig hebben de komende periode in een moeilijke tijd voor Europa. Veel succes en dank u wel. Voorzitter, het staat vast dat hij Nederland en de regering op bevaardige wijze door zeer roerige tijden heeft geleid. En vanaf zijn nieuwe rol zal hij dat ook moeilijk te doen, maar dan vanuit een wereldtoneel. En hoewel de minister-president daar al ervaring mee heeft, wens ik u veel wijsheid en God zegen toe. Lyndon Johnson die zei ooit: "Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose." Met die mentaliteit heeft de minister-president volgens mij het land en een deel van Europa geleid. En ik hoop dat hij daarmee ook het hele bondgenootschap wil gaan leiden. Dank. Ja, de laatste was Paternotte van D66. Die verwees naar de vroegere president van de Verenigde Staten, Lyndon B. Johnson, van wie Rutte een bewonderaar is. En verder hoorde je Omtzigt van NSC, Piri van GroenLinks, PvdA en Ceder van de ChristenUnie in wat volgens Rutte zelf ongeveer zijn 500ste Kamerdebat als premier moet zijn geweest de afgelopen 30 jaar. En daarbij ging hij uit van zo'n 40 debatten per jaar. Heel veel woorden dus, maar ik zag ook beelden. Want heel veel Kamerleden wilden na afloop selfies maken met Rutte. Wat zegt dat wat jou betreft? Nou ja, het was in elk geval opmerkelijk. Ja, zeker als je kijkt naar de conflicten die er zijn geweest. En in de ogen van buitenstaanders ziet het er misschien ook merkwaardig uit dat sommige Kamerleden op de foto gingen met hun favoriete tegenstander. Maar het hoort ook wel een beetje bij de omgangsvormen in Den Haag dat je hard bent op de inhoud en zacht op de persoon. En ja, dat zag je op gisteravond gebeuren. Het heeft ook te maken met de grote waardering die er voor Rutte is, ondanks alle politieke meningsverschillen van de afgelopen jaren. En dat komt dan door ja, hoe hij door die jaren heen met schikken en plooien meningsverschillen heeft weten te overbruggen, compromissen heeft weten te besluiten, met bijna iedereen toch op goede voet heeft weten te blijven. Het was niet altijd mooi de afgelopen jaren. Soms was het zelfs heel lelijk, maar het werkte vaak wel. Anders was hij ook geen 13, bijna 14 jaar premier geweest. En natuurlijk is er ook van alles misgegaan, maar op zo'n moment als gisteravond telt dat dan even niet. Na afloop heb ik Rutte trouwens nog even gesproken en gevraagd hoe hij die waardering toch heeft ervaren gisteravond. Ja, dat is ook Nederland. Weet je. Je bestrijdt elkaar op de inhoud. Maar laten we proberen die persoonlijke verhoudingen goed te houden. Hè. Dat hebben Wiegel en NL ons voorgeleefd. Maar fel tegen elkaar, maar wel samen. Zijn die verhoudingen er nog? Het was een beetje het gevoel met dit gebouw dat het wat lastiger is, omdat dit gebouw weinig gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes heeft. Dit gebouw, dat is de tijdelijke Tweede Kamer, yes, waar het parlement nu zit vanwege de restauratie van het Binnenhof. Klopt, en dat oude, of dat andere gebouw heb je van die hele grote ruimtes waar je elkaar tegenkomt en eens even lullenpot kan maken. En weet je, je bent ook een beetje een zelfhulpgroep van, nou, hoe is het in jouw partij? Hoe was jouw congres nou een ramp? Bij mij ook. Heb ik nou iets van weemoed? Ja, absoluut. Ik ga dat missen. Ik vind het fantastisch hier. En wat gaat u het meest missen? Ja, alles. Ik vind het debat leuk en de inhoud. Maar ook de collega's. En het is hier super lief allemaal. Mensen voor je zorgen. Hè, de bodes en het ledenstand. Dus, ik ga het allemaal missen. Ik kan me niet voorstellen dat u dingen gaat missen zoals dat roemruchte 1 april debat. Waarin de hele oppositie een motie van wantrouwen heeft. 500 debatten weet u net weer dat ene debat te plukken wat ja, ik natuurlijk ga missen. Ja, u heeft helemaal gelijk. Dat ga ik niet missen. Nee, maar dat gaat u niet missen. De meeste debatten zijn natuurlijk, hoewel soms moeilijk, over het zand. Ik kan me toch niet voorstellen dat u dit gaat missen. Want u bent hier zo lang geweest. U zei vanavond 500 debatten. U bent er toch al lang klaar mee? Nee. Nee. Waarom gaat u dan weg? Ikzelf dan. Na 14 jaar is het ook een keer klaar. En je merkt ook als je het heel lang doet, dat je misschien wel meer ervaring krijgt. Maar de bereidheid van mensen om door jou voorgegaan te worden afneemt. Dat is natuurlijk het paradox natuurlijk van het leiderschap. Zien we u hier nog eens terug? Ik denk het niet, nee. Ook niet in de Eerste Kamer? Nee. Zeker niet in deze zaal. Misschien in de oude zaal, maar dat ging eerst. Ik onthoud die oude zaal. Ja, die oude zaal, nee, maar als toerist. Mensen uitleggen, die man met die met zijn been door het plafond komt, uit te leggen wie die is. Hij gaat Den Haag dus wel missen, zegt hij. Gaat Den Haag hem missen? Ja, dat verschilt natuurlijk per politicus. Aan wie je dat zal vragen. Het is moeilijk vol te houden dat het allemaal goed is gegaan onder Rutte de afgelopen jaren. Kijk naar de woningnood, sterk toegenomen. Kijk naar migratie en asiel, waar zijn kabinetten volgens veel kiezers te weinig grip op hebben gekregen. Dat zag je met de uitslag van de Kamerverkiezingen vorig jaar. Kijk ook naar het toeslagenschandaal, de afhandeling van de aardbevingen in Groningen. Dus ja, het is logisch dat een aantal partijen echt niet rouwig is om zijn vertrek. Maar tegelijk, vriend en vijand erkennen dat Mark Rutte een raspoliticus is. Een man met misschien weinig principes, maar met een hele grote dossierkennis. En een man ook die een buitengewone debater is. Dus ja, wat dat betreft laat hij wel hele grote schoenen achter. En wordt het een hele klus voor zijn opvolger Dick Schoof om die schoenen te gaan vullen. Wilco, dankjewel. In Jemen zijn sinds eind mei tientallen lokale medewerkers van de VN en internationale hulporganisaties ontvoerd. Dat schrijft Human Rights Watch na onderzoek. De Houthis, het rebellenleger dat een deel van Jemen in handen heeft, zou hiervoor verantwoordelijk zijn. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, waarom hebben de Houthis dat gedaan? Ja, dat hebben ze er niet bij verteld en dat blijft dus eigenlijk gissen. Maar er is op het moment door de Rode Zee-crisis natuurlijk heel veel internationale aandacht voor de Houthis. Zij vallen daar al maanden de internationale scheepvaart aan met alle gevolgen van dien. En daardoor zetten ze zichzelf op de kaart. En er zijn veel mensen die zeggen dat ze hiermee ook nog weer eens hun spierballen willen laten zien. Houthis zijn daarbij ook kritisch op de VN en internationale hulporganisaties. Die samenwerking is al langer totaal niet soepel. En ook zou dit mogelijk iets te maken hebben met de beslissing van de internationaal erkende regering van Jemen om grote staatsbanken uit Houthi-gebied, uit het noorden, naar het zuiden te verhuizen. En daarmee zouden de Houthis veel geld mislopen. En door zoveel hulpverleners vast te zetten, zouden ze de druk willen opvoeren om dit dan terug te draaien. Is er iets bekend over de omstandigheden waarin die hulpverleners worden vastgehouden? Nou, we lezen in het rapport vanochtend van Human Rights Watch dat zij met 20 mensen hebben gesproken die van de ontvoeringen weten. En dat is bijzonder, want familieleden zijn heel huiverig om erover te praten. Dat heb ik zelf ook gemerkt de afgelopen dagen. Er is enorm veel angst. Maar na dagen rondbellen heb ik gisteravond ook een betrokkene gesproken. Hij vertelde hoe zijn familielid begin deze maand 's ochtends thuis van bed werd gelicht door een grote groep gewapende, gemaskerde mannen, hoe het huis werd doorzocht. En dat ze sindsdien niets meer van hem gehoord hebben. Ze hebben geen idee hoe het met hem gaat, waar hij nu is. Ze worden onder druk gezet eigenlijk om er niet over te praten. En wat hij ook vertelde is dat eigenlijk niemand durft te helpen. En dat familieleden ook van andere mensen die zijn verdwenen zich daarom niet durven te organiseren om samen als groep bijvoorbeeld druk uit te oefenen. Want ze wonen natuurlijk zelf ook onder het bewind van de Houthis. En de man waarmee ik sprak gaat er eigenlijk vanuit dat er geen proces zal zijn. Dat ze nu overgeleverd zijn aan beslissingen van de Houthis. En de internationale organisaties waar zijn familielid jaren voor heeft gewerkt kunnen ook maar weinig doen, vertelde hij. Want hij weet ook, onderhandelen met de Houthis is helemaal niet makkelijk voor buitenlandse organisaties. En het is dus afwachten en heel veel slapeloze nachten. Een heel aangrijpend verhaal. Ja. Je zei al dat de verhouding van de Houthis met deze hulporganisaties altijd onder druk staat, niet goed is. Zitten er nog veel hulporganisaties in het gebied? Ja, die zijn er. Er zijn VN-organisaties, zoals bijvoorbeeld UNICEF, maar ook andere, Oxfam, Save the Children en zo. Maar werken in Jemen, al helemaal in het noorden van Jemen, is sowieso heel ingewikkeld. Internationale medewerkers hebben allerlei toestemmingen nodig om er überhaupt te komen, om hun werk te kunnen doen. De logistiek is heel moeilijk en steeds moeilijker. Veiligheid is een zorg. En dit zal het er natuurlijk allemaal niet makkelijker op maken. Terwijl Jemenieten het natuurlijk zo hard nodig hebben. De bevolking kampt met hongersnood, ziekte, een gebrek aan van alles. Ik ben er vorige maand nog geweest en heb die uitdagingen ook weer met eigen ogen gezien. Ze hebben dit soort organisaties heel hard nodig. En lokale hulpverleners spelen daarbij een enorm belangrijke rol. Maar ja, je merkt nu, de angst zit er echt goed in. En wordt er druk uitgeoefend op de Houthis om die mensen wel vrij te laten, die hulpverleners? Bijvoorbeeld diplomatieke druk of op een andere manier achter de schermen? Ja, we weten niet precies wat er gebeurt, maar achter de schermen wordt er zeker van alles geprobeerd. Maar in hoeverre dat succesvol is, is wel de vraag. Iedereen weet dat onderhandelen met Houthis nou juist heel lastig is. En ik kan me ook zo voorstellen dat het dilemma's met zich meebrengt. Want wat als je inderdaad in hun wensen tegemoet komt? Dan is dit een gevaarlijke ontwikkeling natuurlijk, waarbij dit mogelijk een inspiratie kan zijn voor andere groepen of de Houthis zelf om dit vaker te doen, om wensen door te drukken. En ja, vergeet niet, deze keer gaat het dus om tientallen Jemenieten, lokale hulpverleners. Daarom horen we er eigenlijk maar relatief weinig over op het moment. Maar het zou natuurlijk ook buitenlanders net zo goed kunnen gaan overkomen. En dan denk je dat er dan meer aandacht voor ze zijn. Want ja, het is inmiddels een maand verder en nu pas horen we er echt over. Nou, dat is wel iets wat in dat Human Rights Watch rapport van vanochtend wordt beschreven. Dat als dit inderdaad buitenlandse hulpverleners waren geweest, laten we zeggen tientallen Britten, Amerikanen en Nederlanders, dat we er waarschijnlijk wel meer over hadden gehoord, ja. Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Uit de Oosterschelde is voor 75.000 euro aan champagne gevist, meldt Omroep Zeeland. Het enthousiasme in jouw stem is meteen verbazing. Verbazing ook, ja. Nou ja, dat is echt bewust. Uit de Oosterschelde zijn kratten champagne naar boven getakeld die twee wijnmakers er een jaar geleden in hebben gegooid. In totaal lagen er volgens Omroep Zeeland 800 flessen wijn op de bodem van de Oosterschelde om daar te rijpen. Hè? Ja, de flessen zitten onder de pokken en oesters. Dat is precies de bedoeling. De Oosterschelde zou voor een extra smaak zorgen. Oh. De wijnmakers zagen dit een paar jaar geleden een collega doen in Biarritz in Frankrijk en dachten, dat kan in Zeeland ook. Leuk. Dus ik ben benieuwd. Dat moet dan een beetje ziltig smaken, denk ik. Ja. De lokale omroep Open Rotterdam heeft een nieuw fenomeen ontdekt. Zomo. FOMO, dat kennen we misschien wel. Fear of missing out, oftewel bang zijn om leuke dingen te missen. Zomo is de zonnige variant, dat je op zomerse dagen het gevoel hebt dat je er de hele dag buiten van moet genieten. Want zoveel dagen hebben we dat in Nederland niet. Deze Rotterdammers herkennen het wel. Nou, ik heb dat wel vaker met mijn werk. Iedere keer dan moet ik van 9 tot 6 werken wanneer de zon schijnt. Ja, dat is jammer. Alsof je iets misloopt. Ja, dan twijfel je toch wel een beetje of je de juiste keuze hebt gemaakt en dat je niet je vakantiedagen hebt opgenomen. Maar voor de rest, je mag niet klagen. Het weer is mooi en je kan na een hele lange periode van kutweer alleen maar blij zijn. Nou, dat is sowieso een goede conclusie. Open Rotterdam heeft nog wat tips voor mensen met zomo. Loop naar je werk en ga in de pauze naar buiten om van de zon te genieten. Of zoek een baan waarbij je om 5 uur 's ochtends begint. Ik wou het net zeggen, wij hebben daar sowieso geen last van. Nee. Wij kunnen straks de zon in. Ja. Twee Drentse buurvrouwen uit Zwinderen zijn door het plaatselijk zwembad in het zonnetje gezet. Al 40 jaar zwemmen ze een paar keer per week samen hun baantjes. En het waren late leerlingen. Pas op hun 40ste haalden ze hun zwemdiploma. Nu, op dus 80-jarige leeftijd, hebben ze daar nog altijd lol van. De vrouwen hebben een heel ritueel ontwikkeld. Van steentjes opduiken tot aan elkaar vastzwemmen, vertellen ze bij RTV Drenthe. Nou, we gaan met een bootje achteruit. Dan hebben we elkaar vast met de benen. En dan gaan we vooruit. En elke dag hetzelfde? Elke dag hetzelfde ritueel. Ja, fantastisch natuurlijk. Ik zou het niet willen missen. Dat wist je niet van tevoren, maar het is genieten elke morgen weer. En heel gezond natuurlijk. Het 40-jarig jubileum is gevierd met een bos bloemen en ze mogen een jaar gratis zwemmen in Zwinderen. En dankzij het EK voetbal hebben de Duitsers een nummer ontdekt dat wij al lang kennen. Ja, links-rechts van de snollebollekus gaat... Dat verstaan ze natuurlijk ook gewoon. Ja, dat is al bijna hetzelfde. In Duitsland gaat het vaarwel. De Duitsers hebben volgens Omroep Brabant al die oranje fans zien hossen in die EK-steden. En dat werkt kennelijk aanstekelijk. Ik zag het zelfs al bij de Duitse televisie in de studio gebeuren. Toen ze zich helemaal lieten gaan. Zanger Rob Kemps van de snollebollekus is trots en overweegt een Duitse versie. Dat wordt dan dus inderdaad van links naar rechts. Ja, een Duitse versie, daar zijn we stiekem wel mee bezig. Op het feesteiland Mallorca treed ik ook wel eens op voor Duitse gasten. Die vragen het al een tijdje. Maar goed, het is nu ook... hij staat ook op 1 in de lijsten in Duitsland, gelukkig. De Nederlandse versie. Dus ik denk dat het wel grappig is om daar nu op door te pakken. Dus ik weet niet precies wanneer, maar ik hoop snel. Hoogvries, op de weg moeten mensen maar gewoon rechtdoor, hè? Ja, dat kun je sowieso beter doen. En het gaat over het algemeen vrij goed, hoor. Er staat zo'n 100 kilometer file, dus op sommige plaatsen gaat het alleen wat langzamer. Een ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam op knooppunt Watergraafsmeer. Vanaf knooppunt Diemen 3 kilometer file met 10 minuten vertraging, want de verbindingsweg naar de A10 Zuid richting Den Haag, dus naar de binnenring, is afgesloten. Op de A58 Bergen-op-Zoom Breda rijdt het langzaam over 4 kilometer tot aan Sint-Willebrord. Kwartiertje vertraging daardoor bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. I got real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced. But I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies. Open up above me. Let me hold you tight. Tell me that you love me. It's a new light. Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy light. I'm living at the speed of light. Time and grace around me. I sit and wonder why. Don't let go, crazy light. I'm living at the speed of light. Don't forget about me before we get to say good. Faster than I run, faster than I follow, flow, faster than I want. I look around and realize that you're the only one. Yeah, you're the only one. And now on my knee, looking for meaning, looking for something that's real. I got someone to love me and I just started to feel. But loving in slow motion, loving in slow motion, me. I'm like a star shooting across the sky. Don't forget about me before we say goodbye. Hold me close, crazy light. Tears running down my face. I got real fears waiting to be faced, but I'm still here, still here. Speed of Light van Chef Special. Vanaf maandag hangen er in Lexmond camera's om sluipverkeer tussen de A2 en de A27 tegen te gaan. Dorpsbewoners, ondernemers, hulpdiensten, die mogen de route nog gewoon gebruiken. Maar voor de honderden dagelijkse passanten gaat het dorp op slot.

Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Onlusten in Kenia houden aan. Gisteren vielen er zeker 8 doden bij protesten. En ondanks sancties importeerde Rusland voor miljoenen aan Nederlandse chips. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Rusland is er tot in ieder geval eind vorig jaar in geslaagd om aan duizenden microchips van Nederlandse fabrikanten te komen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De chips worden volgens Oekraïne gebruikt in wapens. Westerse sancties verbieden sinds ruim anderhalf jaar de verkoop van microchips aan Rusland. Uit het onderzoek blijkt dat de import plaatsvindt via landen die niet meedoen aan de sancties, zoals China. De Nederlandse chipfabrikanten zeggen dat ze niet leveren aan Rusland en dat ze zich inspannen om ervoor te zorgen dat ook hun afnemers dat niet doen. WikiLeaks-oprichter Julian Assange is nu officieel op vrije voeten. Op een zitting op de Noordelijke Marianen in de Grote Oceaan sloot hij een deal met de Amerikaanse justitie. De Australiër bekent schuld in een van de 18 aanklachten die in de VS tegen hem lopen. Samenzwering om geheime Amerikaanse defensiedocumenten te verkrijgen en openbaar te maken. Assange krijgt daarvoor een straf van 62 maanden. Precies het aantal maanden dat de WikiLeaks-oprichter heeft vastgezeten. Hij komt daarom nu per direct vrij en zit inmiddels in een vliegtuig op weg naar thuisland Australië. Bij een uitslaande brand in een seniorencomplex in Waddinxveen zijn de bewoners van ruim 50 appartementen geëvacueerd. Er moesten ook mensen van balkons worden gered. De brand was snel onder controle. Een paar bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis worden gebracht. De Houthis uit Jemen hebben de afgelopen maand tientallen hulpverleners gearresteerd en vastgezet zonder aanklacht, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Het gaat om tenminste 13 VN-medewerkers en naar schatting zo'n 60 hulpverleners van NGO's. Die arrestaties volgen op een besluit van de Jemenitische regering dat grote banken moeten vertrekken uit gebieden waar de Houthis het voor het zeggen hebben. Human Rights Watch vermoedt dat de Houthis de gevangenen willen gebruiken om te onderhandelen. Het bezit van een kleine hoeveelheid wiet is niet langer strafbaar in Brazilië. Het Hoge Rechtshof beschouwt het bezit voor persoonlijk gebruik voortaan als een administratieve overtreding. Een maatregel die de overbevolking in de Braziliaanse gevangenissen moet helpen verminderen. Vanavond wordt bekend wie de tegenstander wordt van het Nederlands elftal in de volgende ronde van het EK voetbal. Door het verlies tegen Oostenrijk gisteravond eindigde Oranje als derde in de groep. Zoals het er nu uitziet wordt Engeland de tegenstander, maar Oranje kan ook nog de winnaar van de groep met onder meer België en Oekraïne treffen. Het weer volop zon vandaag. In de middag wel wat stapelwolken. Het wordt 25 graden op de Warren tot 30 in het binnenland. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Het is inmiddels een tikkeltje drukker geworden. 123 kilometer file in het land. Een tweetal ongelukken vallen op. Op de A1 Amersfoort Amsterdam ging het mis bij knooppunt Watergraafsmeer. Er staat nu 4 kilometer file met een klein half uurtje vertraging. Daar is de verbindingsweg naar de A10 Zuid richting Schiphol. De binnenring is daar afgesloten. En op de A35 een ongeluk vanuit Enschede naar Almelo bij Delden. Vanaf Enschede 7 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Bluebeard, een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Veel onrust in Kenia. Mensen protesteerden tegen de geplande belastingverhogingen op levensmiddelen. Maar die protesten liepen volledig uit de hand. Het parlement werd bestormd en in brand gestoken. We don't fear you guys. You hypocrites. We don't fear you. Mr. Speaker. We don't fear you. Het leger greep hard in. Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen, maar Keniaanse media spreken van minstens 8 doden. Correspondent Saskia Houtuin. Saskia, je hebt mensen in het land gesproken. Hoe kijken zij terug hierop? Saskia? Ja, heel dubbel. Aan de ene kant ongekend hoeveel mensen gisteren en afgelopen week ook de straat op zijn gegaan. Overal in het land werd verder buiten. En allemaal eigenlijk hadden ze dezelfde boodschap. Ze willen af van die wet die ervoor zorgt dat het leven in Kenia nog duurder wordt. Dus er was wel wat optimisme, ook zeker in de ochtend. Maar de sfeer die sloeg gistermiddag wel goed om. Met name rondom het parlementsgebouw, dus in Nairobi, dat werd bestormd. En waarbij dus ook meerdere doden zijn gevallen. De sfeer is sindsdien ook wel een stuk grimmiger geworden in het land. En ja, de reactie van president William Ruto op de nationale televisie gisteravond, die heeft ook niet bepaald daarbij. Nee, want wat zei hij? Ja, hij sprak gisteren dus echt harde woorden. En dat is wel echt opvallend, want eerder prees hij juist de jonge demonstranten die zo vreedzaam de straat op zijn gegaan, volgens hem. Maar gisteren zei hij dat de demonstraties gekaapt zouden zijn door gevaarlijke criminelen. Hij noemde ze zelfs een bedreiging voor de nationale veiligheid. Luister maar mee. Today's events mark a critical turning point on how we respond to grave threats to our national security. I have directed all the organs of our national security to deploy measures to thwart any attempt by dangerous criminals to undermine the security and stability of our country. Ja, Ruto spreekt dus van een kritiek keerpunt, ook in hoe zij van plan zijn om de protesten te gaan beantwoorden, te gaan aanpakken. Dit houdt in dat ze allerlei eenheden ook willen gaan inzetten. En dat betekent dus eigenlijk het leger dat op straat zal worden ingezet. Ondertussen zijn er ook tientallen mensenactivisten verdwenen. Sommigen zijn meegenomen door de politie. Dus er wordt vooral met repressie gereageerd op dit protest. Dat zorgt eigenlijk alleen nog maar voor meer woede bij de Kenianen. Ja, dus die woorden die vallen wat dat betreft slecht? Ja, die vallen niet goed. Tuurlijk, er zitten ook wel mensen tussen gisteren. Die zijn bijvoorbeeld gaan plunderen in elektronica-winkels. Maar over het algemeen zijn het vooral demonstranten, jonge mensen die nu al ruim een week de straat op gaan, omdat ze dus tegen die belastingverhoging zijn die het leven duurder maakt. Ik kan moeilijk zeggen hoeveel mensen het met president Ruto eens zijn. Maar als je ziet hoeveel mensen zijn opgestaan, de straat op gaan, hoeveel politici ook dat daaraan meedoen, hoeveel rechters en andere invloedrijke figuren zich verzetten tegen het harde optreden van de president. Dat zijn er wel echt ontzettend veel. En dat komt Ruto's populariteit absoluut niet ten goede. Maar wat is dan de verwachting? Dat mensen opnieuw de straat op zullen gaan? Of dat ze nu zich even zullen inhouden? Er is weer een nieuw protest aangekondigd voor morgen, donderdag dus. Ja, dan willen de demonstranten Statehouse gaan bezetten. Dat is de residentie van de president. Of er weer zoveel mensen de straat op zullen gaan als gisteren, dat is natuurlijk heel erg lastig te voorspellen. De intimiderende woorden van de president gisteravond, het feit dat het leger nu ook de straat op zal worden gestuurd, ja, dat ze ongetwijfeld ook mensen af gaan schrikken. Tegelijkertijd is de woede ook niet gesust, want de wet waar het allemaal om draait, om die belastingverhogingen, die is er doorheen gejast gisteren. En wat ik al zei, die harde woorden van de president gisteren, die hebben ook echt niet bepaald geholpen daarbij. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Op de Amerikaanse eilandengroep de Marianen heeft klokkenluider en WikiLeaks-oprichter Julian Assange schuld bekend voor spionage. Dat deed hij in een Amerikaanse rechtbank. In ruil daarvoor mag hij terugkeren naar Australië.

Huishoudens verbruiken bijna 3/4 van het drinkwater. En ze willen eerst inzetten op de besparing daar. Gemiddeld verbruiken we namelijk 134 liter per dag. En volgens het plan moet dat naar maximaal 100 liter. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, minister Harbers wil onderzoeken of een tariefverhoging op water zou kunnen werken. Doen ze in België al. Daar bestaat een basistarief en een comforttarief. En ze hopen zo het gebruik te verminderen. Korter douchen, gericht sproeien in de tuin. Niet elke zomerse dag opnieuw een zwembad laten vollopen bijvoorbeeld. Dus je hebt een basistarief en alles wat je daarboven gebruikt, daar betaal je dan meer voor. Nou, het is nog niet zeker hoor, of Nederland het Belgische voorbeeld gaat volgen. Dat gaan ze nu onderzoeken. Maar dat besparing nodig is, dat staat wel vast. Ja, dat het ons bewust moet zijn dat het gewoon dat drinkwater er niet zomaar is. Die uitdrukking als water uit de kraan, die moeten we ook maar herzien. Ja, daarom gaan we praten over de stelling drinkwater moet duurder worden. Vindt u dat goed dat er gekeken wordt naar een hogere prijs? Hebben we die financiële prikkel nodig om eindelijk eens met minder vanzelfsprekendheid naar ons drinkwater te kijken en het gemeentepils te noemen? Zou u het helpen om zuiniger te zijn met drinkwater? Of zegt u nou, er zijn genoeg andere mogelijkheden om water te besparen? Hoe doet u het eigenlijk thuis? Bent u er al mee bezig? Bespaart u al? En zo ja, hoe doet u dat? Praat mee. U kunt ons bellen 0800 1101 of reageren via de Radio 1 app. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, Bol.com en Amazon. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Rusland is er tot in ieder geval eind vorig jaar in geslaagd om aan microchips van Nederlandse fabrikanten te komen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De chips worden volgens Oekraïne gebruikt in wapens. Sinds de oorlog daar verbieden westerse sancties de verkoop aan Rusland. Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, heeft een deal gesloten met de Amerikaanse justitie en is nu officieel vrij. Hij bekende schuld in een van de 18 aanklachten en kreeg van de rechter precies zoveel straf als hij heeft uitgezeten. Bij een uitslaande brand in een seniorencomplex in Waddinxveen zijn de bewoners van ruim 50 appartementen geëvacueerd. Er moesten ook mensen van balkons worden gered. De brand was snel onder controle. Een paar bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De Houthis in Jemen hebben de afgelopen maand tientallen Jemenitische hulpverleners gearresteerd en vastgezet zonder aanklacht. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch vermoedt dat de Houthis de gevangenen willen gebruiken om te onderhandelen met de internationaal erkende regering van Jemen. En in Rusland komt vandaag de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich voor de rechter. Gerskovich werd vorig jaar opgepakt toen hij in Yekaterinburg een reportage maakte voor het Amerikaanse Wall Street Journal. Volgens Rusland spioneerde hij voor de Amerikaanse inlichtingendiensten. De regering van Amerika probeert Gerskovich al lange tijd vrij te krijgen. Bij Weerplaza Alfred Snoek. Alfred, zon en warm. Ja, dat klopt inderdaad. En dat is nu al het geval. Het is onbewolkt in Nederland en de temperatuur is inmiddels alweer opgelopen naar 20 graden op Vlieland. Tot zo'n 23 graden in de Randstad en in delen van Gelderland en Limburg. En die temperatuurstijging zet de komende uren door. En dat betekent dat we uiteindelijk vandaag temperaturen, maximum temperaturen kunnen bereiken van zo'n 25 graden op de Waddeneilanden. Terwijl dieper landinwaarts zo'n 28 tot 30 graden wordt. Langs de westkust vanmiddag een licht verkoelend zeebriesje. Elders waait de wind uit noordoostelijke richting en ook vanmiddag blijft de zon eigenlijk onafgebroken schijnen. Al verschijnen er wel een paar kleine stapelwolken, maar die schuiven niet of nauwelijks voor de zon. En ook vanavond, dan is het nog lang warm. Temperaturen nog ruim boven de 25 graden op veel plaatsen in het land. En vannacht, zeker in stedelijk gebied, is het ronduit zwoel met temperaturen van minimaal een graad of 20. En morgen nog warmer?

tussendoor af en toe gedaan. Dus er zijn duidelijk contacten over. Een onderminister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Rybkov, die heeft niet zo lang geleden gezegd dat de bal bij de Amerikanen ligt. Dus het is duidelijk dat daarover wordt gepraat. Maar ja, op wat voor perspectief daar iets uit zou kunnen komen, dat is op dit moment nog volkomen onduidelijk. Maar moet hij eerst worden veroordeeld voordat hij kan worden uitgeruild, of zou dat ook daarvoor nog kunnen? Het lijkt wel waarschijnlijk. Tenminste, bij vorige situaties was dat altijd zo. En bij een mogelijke ruil zou dan misschien niet alleen Gershkovich worden betrokken, maar bijvoorbeeld ook de Amerikaanse oud-marinier Paul Whelan, die is tot 16 jaar veroordeeld inmiddels in Rusland, zit vast. De Russen hebben ook wat mensen op hun verlanglijstje, onder meer bijvoorbeeld een oud FSB-agent van de Russische Veiligheidsdienst die in Berlijn een Tsjetsjeense rebellenleider heeft doodgeschoten. Dat was de zogenaamde fietsmoord. Die heeft daar levenslang gekregen. En Poetin heeft ook gehint in datzelfde interview wat ik net noemde, dat Rusland hem wel zou willen vrijkrijgen. Maar ja, dat is Duitsland. Dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Dan moeten de Amerikanen met de Duitsers het op een akkoordje gooien. Hoe dat zal gaan, weten we niet. Maar dat zal inderdaad waarschijnlijk gebeuren pas nadat Gershkovich is veroordeeld. Ja. Hoe het met dat proces gaat, dat is moeilijk te checken, want het gaat achter gesloten deuren gebeuren, hè? Klopt, ja, dat zien we vaker bij zaken die spionage of extremisme of terrorisme betreffen. Maar we zien het ook, zoals recentelijk, in de zaak die nog steeds loopt tegen twee theatermaaksters in Rusland, Berkovich en Petritschuk. Die is ook achter gesloten deuren nu, wordt nu ook achter gesloten deuren gehouden. Waarschijnlijk gewoon omdat men niet wil dat de buitenwereld inzicht heeft in het verloop van dat proces. Misschien is dat ook het motief voor de zaak Gershkovich, maar vooralsnog krijgen we dus geen enkele informatie, ook niet van de advocaten, over wat zich in de rechtszaal daar in Jekaterinburg zal gaan afspelen. Zijn correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ook buitenlandse media oordelen hard over Oranje. Dit is niet meer het Nederland van Johan Cruijff, Dennis Bergkamp of Wesley Sneijder, schrijft bijvoorbeeld de Belgische krant Het Laatste Nieuws over de verloren EK-wedstrijd tegen Oostenrijk. Dit was knuffelrock tegen heavy metal, lauwe cola zonder prik versus een halve liter Red Bull, is dan de vergelijking tussen Oranje en Oostenrijk. Het Franse L'Équipe heeft het over defensieve gulheid waarmee Nederland de Oostenrijkers goede kansen gunde. Vooral middenvelder Joey Veerman komt er niet goed vanaf in de andere media. Hij leed veel balverlies en werd al na een half uur gewisseld. Bij ESPN noemt oud-voetballer Kees Luijks dit het einde EK voor Veerman. In de praktijk is Veerman nu klaar op dit EK. Ja, en ik denk zelfs als international dat hij het heel moeilijk gaat krijgen. Want dit is, ik denk dat hij het al moeilijk had om een beetje in de hiërarchie iets te betekenen te hebben. Maar dat wordt nu zoveel moeilijker. Dat zijn wel vrij definitieve conclusies voor Joey Veerman. Ja. Ook op mogelijk tegenstander van Oranje in de volgende ronde is veel kritiek op een mogelijke tegenstander, namelijk Engeland. De ploeg barst van het talent, maar de resultaten zijn nog mager. Gisteravond speelden de Engelsen met 0-0 gelijk tegen Slovenië. Supporters lieten weten wat ze daarvan vinden met boegeroep en door bekers te gooien naar bondscoach Gareth Southgate. Die riep de fans bij de BBC op om achter het team te gaan staan. The most important thing here is that the supporters stay with the team. I understand the sort of narrative towards me, but it is creating an unusual environment to operate in. I've not seen any other team qualify and receive similar. So I understand it. I'm not going to back away from it, but I'm very, very proud of the players for how they're operating within it. Kritiek is best begrijpelijk, zegt Southgate, maar dit zorgt voor niet prettig werken voor ons. Bij andere teams zie je dit niet. Ik ben trots op mijn spelers, hoe ze ermee omgaan. En dan nog Denemarken. Dat plaatste zich op het EK met de hakken over de sloot voor de achtste finales. De ploeg speelde 0-0 gelijk tegen Servië. Heeft evenveel punten als groepsgenoot Slovenië. Hetzelfde doelsaldo en hetzelfde aantal gele kaarten. Hoe is het mogelijk? Dus de ranglijst van de EK-kwalificatie moest er aan te pas komen om Denemarken voor te laten gaan ten koste van Slovenië. Een Deense fan vertelt aan Persbro Reuters hoe hij het spel van de Denen tot nu toe vindt. It was boring. But I think it was a masterpiece of defense from Denmark. They had zero chances. We were the best. But hey, we're going to play against Germany next week. So that's amazing. Het was saai, zegt de Femme, maar een meestelijke verdediging. Zo kan je het ook zien. En we mogen nu tegen Duitsland spelen. Dat is geweldig, al dus een fan van Denemarken. Dan nog heel even van Duitsland naar Frankrijk, naar de Tour de France die er ook alweer aan zit te komen. Vanaf komend weekend. Dit jaar doen er net zoveel Nederlandse renners mee aan de Tour als vorig jaar, 14. Dat weten we omdat alle teams de selectie nu hebben bekendgemaakt. Opvallende naam bij Visma Lease a Bike, Bart Lemmen. Tot 2 jaar geleden nog beroepsmilitair. Sinds dit seizoen rijdt hij bij Visma en hij mag gelijk mee naar de Tour. Ook omdat de ploeg met veel blessures kampt. De bekendmaking van de selectie van Visma op X lokte een reactie uit van viervoudig toerwinnaar Chris Froome. Iemand schreef dat Visma veel pech heeft dit seizoen. Waarop Froome schreef, soms ben je de duif, soms ben je het standbeeld. Ik moest er even over nadenken. Hij heeft er ook een poep-emoticon achter geplaatst. Dus dan weet je het wel. Soms scheid je ergens op en soms wordt er op je gescheten. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 140 kilometer file in het land. De ochtendspits stelt over het algemeen niet zo heel erg veel voor. Alleen bij Amsterdam heb je fikse vertraging als je over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam wil. Want bij knooppunt Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. Daar zijn ze nu bezig met bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Zuid richting Schiphol is dicht. En daarom kan je maar beter omrijden vanaf knooppunt Eemnes via Utrecht over de A27, de A12 en de A2. Ricky, don't lose that number. number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Steely Dan, Ricky, don't lose that number. 800 flessen champagne met een waarde van 75.000 euro lagen het afgelopen jaar te rijpen op de bodem van de Oosterschelde bij Neeltje Jans, zo meldt Omroep Zeeland. André Vink is van wijndomein Sint Martinus. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Dat is André Vink. Ik ben overigens van wijndomein En Passant. Ah. En ik heb het wijndomein in de provincie Zeeland. En ik doe dit samen met mijn collega wijnmaker Stan Beurskens van wijndomein Sint Martinus. En dat is in Limburg? En dat is weer in Limburg, ja. Kijk, hebben we dat eventjes helemaal rechtgezet. Ja, maar samen hebben jullie wel die flessen champagne op de bodem gegooid, toch? Van de Oosterschelde? Ja. Ja, klopt, klopt. En ik mag het overigens officieel ook geen champagne noemen. Dat is beschermd voor de regio Frankrijk. Dus oh ja, het is een mousserende wijn, maar gerijpt in de Oosterschelde. Dus die bubbels die liggen daar, maar waarom? Waarom? Het idee is 2 jaar geleden tot stand gekomen. We waren op vakantie in Frankrijk richting Spanje. En daar zit een wijnmaker in Biarritz. En die doet soortgelijk iets in de Golf van Biscay. Dus daar zijn we geweest, gekeken, geroken, geproefd, enthousiast geworden. En vervolgens had ik zoiets van, nou, de provincie Zeeland is een hele waterrijke provincie. De Oosterschelde is het schoonste water van Europa. Dat is eigenlijk een unieke locatie om zoiets in Nederland te kunnen doen. Dus vervolgens heb ik dat met mijn adviseur Stan Beurskens besproken, wat mijn idee was. Die zei, dat moet je dan niet met een stille wijn doen, maar met een mousserende wijn, waarbij de gist nog in de fles zit. Dus op de methodiek champenoise, tweede gisting in de fles, en dan dat laten rijpen in de Oosterschelde. Want je zou denken, zo'n fles is dicht. Dus hoe komt het dat de Oosterschelde daar effect op heeft? Nee, het zijn een aantal zaken die daar effect op hebben. Je moet je voorstellen, in een fles mousserende wijn heb je 4,5 tot 6 bar druk. Op 15 meter diepte heb je 1,5 bar tegendruk. Dus dat heeft een effect op de wijn. Op die diepte heb je een constante temperatuur. Sowieso is dat altijd voor wijn goed om de temperatuur constant te houden. Er is geen licht. We zijn vorig jaar wezen duiken en het was echt aardedonker. Er is geen zuurstof, dus geen oxidatieve veroudering. Maar het belangrijkste effect is, ze zitten in kooien. Ze hangen aan een touw, aan een vlot. Dus ze staan niet op de bodem, maar ze zweven in de Oosterschelde. En gaan dus mee met het getij, met de deining van het water. En dat zorgt dat de gist die in de fles zit in beweging blijft. En daardoor krijg je meer gelaagdheid van de wijn. Ja, ja, dus het is niet dat het zeewater zijn smaak gaat afgeven op de een of andere manier. Nee. Het heeft te maken met de omstandigheden waar die flessen in hangen. Precies. Het is vergelijkbaar met mousserende wijn, champagnes die ze bij wijze van spreken 3 jaar of langer surli op de fles laten liggen. Dan krijg je ook een rijpingseffect. En datzelfde effect krijgen wij eigenlijk in 12 maanden tijd. Jullie hebben meteen ook weer nieuwe flessen op de bodem. Ze hangen in de Oosterschelde. Maar nu dat bekend is, zijn jullie dan niet bang dat mensen op zoek gaan naar die flessen en ze gaan weghalen? Nou, ik heb er vorig jaar even aan getwijfeld. Toen was dat bericht in het nieuws dat de Titaan ging duiken naar de Titanic en die was ineens kwijt. Ik denk, het zal toch niet wezen. Maar de locatie die is echt uniek. Het is bij Neeltje Jans Mosselen. Dat is een onderdeel van de stormvloedkering. Het topshuis van Rijkswaterstaat heeft daar zicht op. De baai is niet van de kant te bereiken. Vanaf het water mag je er niet in. Daar is toezicht op. Het zit in kooien die dichtgelast zijn. Die wegen 1000 kilo. Dus ja, we hebben erover nagedacht. Je kan nooit elk risico uitsluiten. Nee. Maar ik denk dat deze locatie wel een hele geschikte is om dit project te doen. Ja. Nou, de eerste lading is dus naar boven gehaald. De mensen die het geluk hebben dat ze het kunnen gaan drinken. Waarbij moet je drinken? Wat is de beste tip? Ja, nou, het is, de wijn heet de Brut de Mer. En hij

Gisteren spraken we bijvoorbeeld de belangrijkste sanctieadviseur van president Zelensky. Die was in Nederland. En die liet ook allerlei zaken zien die ze daar aantreffen op het slagveld. Raketten, drones, waar dus van die chips in zitten die soms gewoon, ja, waar een Nederlands merkje op zit. Dat is natuurlijk ook precies waarom het eigenlijk verboden is. Ja, exact. Er zijn dus al meer dan anderhalf jaar sancties. Je mag vanuit Europa, maar ook vanuit de VS en vanuit de UK, mag je geen microchips, maar ook heel veel andere spullen, mag je niet meer naar Rusland sturen. Met dus het idee om de economie te verzwakken, maar ook om wapens, om ze geen wapens eigenlijk te laten fabriceren. En we zien dus eigenlijk opnieuw dat eigenlijk helemaal niet goed werkt. Ja, die chips weten nog altijd via een omweg gewoon in Rusland te raken. Maar goed, het gaat dus via een omweg. Dus kunnen die bedrijven het voorkomen? Ja, dat is de vraag. Ze zeggen zelf dat ze daar alles aan doen. We hebben die bedrijven, de drie bedrijven die ik noemde, hebben we natuurlijk om reacties gevraagd. En die hebben ze ook netjes gegeven. En ze zeggen van ja, we doen er alles aan om te zorgen dat we zelf daar niet aan leveren. En ook dat onze tussenhandelaren worden verplicht om niet aan Rusland te leveren. Maar blijkbaar lukt het dus toch lukt het Rusland dus toch om aan duizenden van die dingen te komen. Maar komt het doordat de bedrijven uiteindelijk, wanneer die chips eenmaal verscheept zijn, dat ze daar geen zicht meer op hebben? Ja, dat klopt. Dat geven ze zelf ook toe. De keten van de chip, hè, dus van maken, fabriceren tot aan tussenhandelaren, verkopen en uiteindelijk het gebruiken van in producten is heel lang en heel ondoorzichtig. Dat geeft ze zelf ook toe. En het is daarom heel moeilijk om te zeggen van oké, als deze tussenhandelaar het heeft gekocht en die verkoopt het weer door en die verkoopt het weer door, dan zeggen ze van ja, we hebben daar geen zicht meer op. We weten gewoon niet waar die chips blijven. Maar kunnen ze er dan wel iets tegen doen? Ja, ze zeggen zelf dat ze er alles aan doen. En de Nederlandse overheid heeft ook al vaker gezegd dat ze dat heel belangrijk vinden. Ze hebben ook vaak gezegd dat chipsbedrijven veel meer moeten doen. Oekraïne zegt ook dat ze veel meer moeten doen. Er zijn wel steeds nieuwe sanctiepakketten die vanuit Europa worden bedacht en dan worden opgelegd aan bedrijven die het steeds moeilijker zouden moeten maken. Maar kijk, wat we keer op keer zien is dat het toch lukt voor Rusland om aan die chips te komen. Anderhalf jaar geleden heeft de Nieuwsuur en de NOS samen al een verhaalje over gemaakt. Die hebben toen ook naar handelsdata gekeken. Die hebben toen ook al geconcludeerd dat het Rusland lukt om aan miljoenen van die chips te komen, die ook daadwerkelijk in wapens zijn beland. Ja, en nu, anderhalf jaar later, ja, hebben we eigenlijk dat kunstje nog eens gedaan. En ja, zien we hetzelfde. Als jullie naar die data kunnen kijken, dan kunnen bedrijven dat ook. Bedrijven kunnen het ook, overheden kunnen het ook. Die data is in principe gewoon beschikbaar. Dus iedereen kan zien dat deze producten daar gewoon heen gaan. Ja. Dankjewel, Mitchell van der Kleun. Het vanavond te zien, neem ik aan, bij Nieuwsuur. Gisteravond was het al te zien, maar online is alles terug te zien. Ik was, naar voetbal aan het kijken. Ja, snap ik. Mitchell, dankjewel. Verkeersinformatie, ja. Robert Vriezen. Hoi Astrid, goedemorgen. Op de A7 afsluitdijk Heerenveen bij Jouwerwest 3 kilometer file met een kwartiertje vertraging. En ook een kwartier vertraging meet ik op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Voor de wijkentunnel stond eventjes een te hoge vrachtwagen, maar de tunnel is weer vrijgegeven. Nog 3 kilometer file vanaf Heemskerk. LVF, Queen of My Castle. Er dreigt een groot tekort aan loodsen. Loodsen zijn bevoegde kapiteins die zeeschepen een haven binnenloodsen. En daarvoor waarschuwt de Nederlandse Loodscorporatie die de opleiding van deze loodsen verzorgt. Willem Bentink is voorzitter van die corporatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zijn blijkbaar überhaupt niet zoveel loodsen in Nederland, hè? Wat doen ze? Hoe belangrijk is het wat ze doen? Ja, nou ja, er zijn er 477 om precies te zijn in Nederland. Die bedienen alle zeehavens van Delfzijl tot aan Antwerpen. Ja, en wat wij doen is wij varen als een zeeschip de haven in wil. Varen we met een snelle jol of tender, varen we dat schip tegemoet. Een beetje zo'n 6 kilometer uit de kust. Het hangt een beetje van de grootte van het schip af. En dan klimmen we via een touwladder aan boord. Bij het weer doen we dat met een helikopter. En dan, dan geven we de kapitein een ferme handdruk. En dan nemen we de navigatie van het schip over en dan brengen we het schip de haven in. En als hij dan zijn lading heeft gelost of ingenomen, dan varen we weer naar buiten. Want loodsen kennen hun gebied goed en kunnen zo'n schip veel beter de haven echt binnen loodsen. Ja. Ja, we zijn helemaal gespecialiseerd in een specifiek gebied. En bovendien zijn we gespecialiseerd in het manoeuvreren van grote zeeschepen in kleine ruimtes. Ja, een soort valet parking eigenlijk op zee, hè? Dat is het eigenlijk, ja. Ja. U bent zelf dus ook loods. Ja. Hoe ziet uw werkweek eruit? Ja, je werkt een week en daarna ben je een week vrij. En tijdens die week ben je oproepbaar. En als je aan de deur bent, zoals het heet, dan word je gebeld. En dan moet je binnen 1,5 uur moet je je melden. En dan ga je aan boord van het schip. En dan een beetje zo, ja, het hangt er een beetje vanaf. Doe je 1 of 2 schepen, breng je dat binnen of naar buiten. En allerlei soorten schepen? Je kan het zo gek niet bedenken. Van grote containerschepen tot bulk carriers met kolen, tot tankers, ook luxe jachten brengen we naar binnen. Eigenlijk alles wat dreigt. Nu dreigt er dus een groot tekort aan uw soort mensen, ja. Uw collega's, zou ik maar zeggen. Ja. Hoe komt dat, denkt u? Nou ja, kijk, er is sowieso de krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk. Dat merken we ook. De interesse in technische vakken is niet heel erg groot onder jongeren. De zeevaartscholen, we hebben de beste zeevaartscholen ter wereld. We hebben een prachtige maritieme industrie. Maar dat is nog niet bij iedereen bekend. De maritieme sector die staat voor grote uitdagingen natuurlijk om te verduurzamen. We behoren nautisch gezien echt tot de wereldtop. Dus het is een ontzettend leuke sector om voor te werken. Ik zelf ben 30 jaar geleden naar de zeevaartschool gegaan en ik heb er geen seconde spijt van gehad. Nee. Dus ik zou eigenlijk alle jonge mensen die net hun eindexamen hebben gehaald en de vlag hebben uitgehangen met een tas eraan willen uitnodigen om te kijken in die maritieme sector. Want het is echt een ontzettend mooie wereld. Nou, die oproep is gedaan. Dank u wel. Willem Bentink, voorzitter van de Nederlandse Loodsencorporatie. Reactie aan de redactie. Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaalbare huur. Vanaf juli mogen verhuurders geen woekerprijzen meer vragen voor huizen in de vrije sector. Een effect van de nieuwe wet moet zijn dat er 100.000 sociale huurwoningen bijkomen. Dat zijn dan woningen met een maximale huur van €880. Matthijs ten Broeke van de Woonbond was hierover in de uitzending. En er zijn nog wat luisteraarsvragen binnengekomen. Iris vindt het gebruik van de term sociale huurwoningen nu wel wat verwarrend. Het gaat hier over particuliere verhuurders. En sociale huurwoningen gaan volgens haar toch via een woningcorporatie of zo'n gemeentelijke huurorganisatie? Nou, dat vragen we nog een keertje even aan Matthijs ten Broeke. Eigenlijk vraagt Iris, wat is een sociale huurwoning nou? Ja, dat is in de loop der jaren enorm ingewikkeld gemaakt. Maar om eenvoudig te beginnen, alle huurwoningen zijn te verdelen in 2 soorten. Sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. Bij een sociale huurwoning gaat het om een woning als de huurprijs op het moment dat je je huurcontract tekent onder de liberalisatiegrens ligt. Dat is op dit moment €880. Een vrije sectorwoning is dus een woning met een huurprijs op het moment dat je je huurcontract tekent boven die €880. En dan is de huurprijs niet afhankelijk van het puntenstelsel, maar van de markt. Oftewel, wat de gek ervoor geeft. En wat de meeste verwarring geeft. De meeste sociale huurwoningen worden door woningcorporaties verhuurd en vrije sectorwoningen door commerciële verhuurders. Maar er zijn ook commerciële verhuurders die sociale huurwoningen hebben. En ook woningcorporaties die soms ook een aantal vrije sectorwoningen verhuren. En dat is wat het dus verwarrend maakt. Wat in ieder geval duidelijk is, een sociale huurwoning heeft maximaal €880 huur per maand. Mo vraagt, dan als je daarvoor in aanmerking komt, moet je toch niet te veel verdienen. Maar hoe weten ze dan, die verhuurders, wat je verdient, vraagt hij. Want een woningbouwvereniging, die krijgt de gegevens via de Belastingdienst. Maar hoe zit het met die particuliere verhuurders? Ja, dat, voor die toewijzing van huurwoningen, dat verschilt ook enigszins per gemeente. In vooral de grote steden zoals Den Haag, Dam, mogen particuliere verhuurders met de sociale huurwoningen alleen verhuren aan mensen met een huisvestingsvergunning. En in dat geval dan verstrekt de gemeente die vergunning aan huurders die het inkomen getoetst heeft van mensen. Dus particuliere verhuurders weten niet exact wat je verdient. Wel weten ze ongeveer in welke inkomenscategorie je valt. Want anders zou je die huisvestingsvergunning niet krijgen. Precies. Dus dat verschilt ook weer per gemeente, maar zo weten ze dat. Hartelijk dank. En uit de Oosterschelde zijn flessen mousserende wijn opgevist die wijnmaker André Vink er een jaar geleden zelf in had gegooid. Want, vertelde hij in de uitzending, rijpen op zo'n plek van die wijn zorgt voor een andere smaak. Richard stelt de ultieme Nederlandse vraag. Wat kost dat nou eigenlijk, zo'n flesje Brut de Mer? Nou, wijnmaker André Vink geeft nog goed even het antwoord. Een fles Brut de Mer die kost €75 per fles. Op dit moment is het niet per glas te verkoop op ons wijndomein. Het is wel zo dat wij aanstaande zaterdag, 29 juni... de wijnen gaan presenteren op een boot. De vertrekt om 1 uur. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Dus op het moment dat u via onze website www.detoffepeer.com boekt, dan kunt u zaterdag nog mee. Handige ondernemer, die André Vink, die gebruikt de reactie aan de redactie gewoon even om reclame te maken. Heel slim. Dus dat weten we dan nu. €75 per fles. 3 voor de dag. Vandaag zijn de laatste hoorzittingen met kandidaat bewindslieden. In de ochtend zijn dat kandidaat-minister van Defensie Ruben Brekelmans van de VVD en beoogde staatssecretaris Gijs Tuinman namens de BBB. Begin van de middag komen dan de mogelijke bewindslieden voor het ministerie van Volksgezondheid, Fleur Agema, en Vicky Maier namens PVV en Vincent Karremans van de VVD. In Brussel benoemen de NAVO-ambassadeurs nu officieel Mark Rutte tot secretaris-generaal van de NAVO, zegt correspondent Kiesje Hekster. Het is inmiddels 8 maanden geleden dat Mark Rutte zei dat hij wel de volgende secretaris-generaal van de NAVO wilde worden. En vanmiddag is het dan eindelijk zover en wordt hij voorgedragen als de nieuwe baas van het militaire bondgenootschap. Tussen 12 en 1 zal Jens Stoltenberg zijn opvolger Rutte feliciteren met zijn benoeming op X, zo is de verwachting. Een persconferentie komt er niet. Alles ceremonieel volgt in oktober, als Rutte echt begint. In het hoge beroep van het Marengo-proces moet Ridwan Taghi voor het eerst voor het gerechtshof verschijnen. Hij werd in februari tot levenslang veroordeeld voor onder meer het opdrachtgeven voor 5 moorden. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Matthijs, hoe verloopt dat hoge beroep tot nu toe? Ja, er zijn al een paar zittingen geweest en Taghi is tot nu toe nog niet voor het hof verschenen. Hij koos er steeds voor om in zijn cel in Vught te blijven. Maar het hof wil hem vandaag hier aanwezig hebben om met hem te bespreken hoe het verder gaat met zijn zaak. Want ja, hoe verloopt het, vraag je? Het is net als bij de rechtbank meteen al vanaf het begin van dit hogere beroep een aantal problemen zijn er. Problemen met advocaten. Dat geldt voor Taghi. Al sinds de arrestatie van zijn advocaat Ines Wesky zijn daar problemen mee. Hij kreeg toen 3 nieuwe advocaten, maar 2 daarvan hebben zich inmiddels teruggetrokken. We zijn benieuwd wat daar aan de hand is. En ook steeds terugkerend probleem is de verdediging van kroongetuige Nabil B. Want die zit weer zonder advocaat voor de zoveelste keer. Ook nu zou het weer gaan om een conflict met het Openbaar Ministerie. Deze keer hoorden we over de invulling van de verdediging. Ja, zo is de start van het hoger beroep, geeft weinig hoop op een hele vlotte behandeling. Bij de rechtbank waren er 142 zittingsdagen nodig om het Marengo-proces tot een einde te brengen. Ja, en hier zal het ook nog wel een tijdje duren. Matthijs, dankjewel. Verslaggever Matthijs van de Wiel. Zometeen, spraakmakers. Roos. Met Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30 de stelling vandaag. Drinkwater moet duurder worden. Als we op deze manier doorgaan namelijk, is het maar de vraag of we in 2030 nog voldoende drinkwater beschikbaar hebben voor iedereen. En daarom heeft demissionair minister Harbers een nationaal plan van aanpak drinkwaterbesparing naar de Tweede Kamer gestuurd. En aangezien huishoudens bijna 3/4 van het drinkwater gebruiken, wordt eerst ingezet op besparing bij huishoudens. We praten hierover naar aanleiding van de stelling drinkwater moet duurder worden. Dat dus na 9:30. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne zonnige dag.